1. Het NOS-journaal. Nederland moet wat D66 betreft klimaatneutraal zijn in 2040. Alle fossiele subsidies moeten worden afgeschaft en de grootste vervuilers worden hoger belast. Met de opbrengst wil de partij onder meer het openbaar vervoer betaalbaarder maken. Staat in het verkiezingsprogramma van D66 dat vanochtend is gepresenteerd. Voor de derde maand op rij zijn de prijzen van koophuizen gestegen. Volgens het CBS gaat het om 0,6% vergeleken met juli. Eerder was er nog een daling vanwege de stijgende rente. Daardoor kunnen huizenkopers minder lenen. Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is een schip met graan vertrokken uit Chornomorsk, een Oekraïense haven aan de Zwarte Zee. Oekraïne heeft een humanitaire corridor ingesteld op de Zwarte Zee om ook over water graan te exporteren, ook al dreigt Rusland met geweld. Het gaat beter met de witte neushoorn. In Afrika leefden er vorig jaar ruim 23.000 van deze dieren. En dat is ruim 5% meer dan een jaar eerder. De toename komt onder meer door betere natuurbescherming. En BBB-kandidaat Mona Keijzer ontvangt al 2 jaar wachtgeld. Woensdag was haar partijleider Van der Plas in de Tweede Kamer nog kritisch, omdat PvdA GroenLinks-lijsttrekker Timmermans wachtgeld krijgt. Keijzer erkent dat ook zij zo'n uitkering ontvangt. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het westen buien, soms met onweer, hagel en veel neerslag. Het wordt daarbij 15 tot 18 graden, moet ik zeggen. Morgen zon, wolken en een paar buien, dan 16 tot 19 graden. En vanaf zondag is er meer zon en zijn er hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 1 file die het noemenswaardig is. En die staat op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Daar is de linkerrijstrook van de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen dicht. Het wegdek is niet stroef genoeg daar. En daardoor voor knooppunt Holendrecht op de A2 7 kilometer met een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 22 september met vandaag... De Spraakmaker. Is schrijver Jaap Robben. Zijn succesvolle roman Zomervacht is verfilmd en gaat op het Nederlands Filmfestival in première. Toen hij de eerste versie van die verfilming zag, hield hij zijn hart vast. Of het goed kwam, dat horen we straks. Het kwam in het Mediaforum. Pittige dag voor Caroline van der Plas gisteren. Ze werd hard aangepakt op wat de Kamer een gratis biermotie noemde. En ook Pieter Omtzigt kwam er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf deze week. De verhoudingen in Den Haag verschuiven voortdurend en wij maken een balansje op. En verder... Is het oorlogsrecht nog wel opgewassen tegen de uitdagingen van de 21ste eeuw? Elon Musk speelde namelijk ineens een grote rol in de Rusland-Oekraïne-oorlog met zijn satellietnetwerk. En de identificatie van dode soldaten kan tegenwoordig via gezichtsherkenning. Is het oorlogsrecht toe aan een update? Gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is... De smartphone is meer een vloek dan een zegen. Deel uw ervaring op 0800 1101. 5 uur en 20 minuten. Gemiddeld per dag 4, 5 uur. En dan soms heb je een uitschieter van 7, 8 uur. De Europese Unie wil af van de verslavende onderdelen van apps als Instagram, Facebook en Snapchat. Normaal gesproken is dat 17 uur en 37 minuten. Per dag? Ja. Klassieke roddelen, dat voorheen vooral op het schoolplein plaatsvond, heeft zich verplaatst naar online kanalen. Gossip Girl accounts op sociale media. Het is ongelooflijk vervelend als jij ineens... op zo'n account staat, dat kan ineens verhaal gaan, 30.000 views. Dat zijn echt vooral echt rare verhalen, zoals nou, de een heeft vieze dingen gedaan met de andere. Of er een wet kan komen die een eind maakt aan het automatisch starten van filmpjes en andere trucs van de apps, waardoor je eindeloos blijft doorscrollen. Onze spraakmaker vanochtend is schrijver Jaap Robben. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik zit even te kijken. Je hebt hem niet voor je neus liggen, of wel? Zie nee, ik heb hem door alle snoeren. Boek hier liggen. Ja, een boek heb je daar liggen. Ja. Hoe verhoud jij je tot je smartphone? Vriend of vijand? Nou, niet vriend of vijand, maar ja, ambivalent. Ja. Ik vind het, het is natuurlijk een heel praktisch apparaat. Maar ik de laatste jaren, eigenlijk vooral sinds we kinderen hebben... schaam ik me eigenlijk ervoor hoeveel ik erop zit. Ik vind het... ik merkte bijvoorbeeld afgelopen week... ging naar de zwemles van onze zoon. En dan zit je daar in zo'n gloeiend heet... soort sauna-achtige wachtkamer. Of een kleedkamer. En normaal maak je wel een praatje of zo met iemand. Maar dan zit je daar met 10 ouders... in zo'n kleedkamer. Niemand zegt iets. Iedereen zit met zijn nek zo in 90 graden geknakt over zijn scherm. Ja. En ik tegenwoordig laat ik mijn telefoon in mijn auto of neem ik een boek mee. Jij gaat lekker Wittgenstein zitten lezen. Ja, lekker. Ik duik er even in. Maar je maakt geen nieuwe contacten meer. Dat vind ik eigenlijk het meest. Nou, via je smartphone pijnlijke. Toch? Wel? Ja, maar als je dan zit ik wel te gluren wat ze dan kijken. Mm-hmm. Maar dat zijn dan toch vooral fotootjes van een of filmpjes van een omvallende heftruck. Of een aap die ergens op staat te dansen. Of iets dat je denkt, ja, het is porno met kleren aan. Het is toch ook niet echt super diepgaand. Ja. Maar je zegt, ik vind het vooral voor mijn kinderen. Hoe oud zijn je kinderen? Die zijn 4 en 7. Ja, precies. En je wil niet het slechte voorbeeld geven door voortdurend, hè, een beetje een soort half afwezig op zo'n scherm te zitten loeren. Dan zit je altijd in een andere wereld. Ja, vind je het moeilijk om het na te laten? Of denk je, nou, ik leg hem gewoon weg en het gaat eigenlijk wel? Ik heb een paar voordelen. Ik heb geen internet op mijn telefoon. Dus dat scheelt. Dus ik heb alleen thuis wifi. Ja. En wij wonen in een hele oude boerderij met hele dikke muren. En in sommige ruimtes heb je geen wifi. Ja, en dan raak je niet gestrest van. Nee, nou, dat is al jaren zo. Dus daar wen je wel aan. Maar dat is eigenlijk wel prettig. Dus het. Door jezelf een klein beetje te beperken, door die apps van je telefoon af te gooien. Ja, dat is eigenlijk wel. Je bent er in ieder geval vrij bewust mee bezig, als ik het zo inschat. Voor het Mediaforum was hier Gert-Jaap Hoekman. Goedemorgen, Gert-Jaap. Goedemorgen. De NOS-baas als het gaat om sport, hè, op dit moment. Tegen de verslavende apps kan eigenlijk geen discipline op, zegt de Europarlementariër, die de boel aan banden wil leggen nu. Hoe tem jij je verslaving? Ik. Dat ook een lastige. Omdat ik enerzijds. Ik tem hem wel, want je kan timers zetten op je apps. Hè? Dus ik heb wel een timer staan bijvoorbeeld op Instagram. Dat ik daar, als ik na 15 minuten. Dan gaat hij uit. Dan kun je hem natuurlijk ook wel weer aanzetten als je dat zou willen. Maar dat gaat best goed, moet ik zeggen. En dan gaat er een belletje af of zo van. Ja, dan krijg je een melding en dan zegt. Je bent nu al 3 uur bezig. In dit geval dus 15 minuten. Maar je zou hem ook op 3 uur kunnen zetten, inderdaad. En dan doet hij dat. Ja. Die tem ik. Tegelijkertijd, de worsteling die. Want ik herken wel een boel van wat Jaap ook zegt. Maar de worsteling die ik heb is dat ik dan ook nog tegen mezelf kan zeggen. En dat is soms terecht, maar ook soms stiekem niet. Ik ben een journalist. Ik moet wel, maar voor mijn vak. Is dat zo ook echt, als je heel eerlijk bent? Soms eerlijk ook wel. Hè. Dus ik zou zeggen dat uiteindelijk, als ik moet kiezen, vind ik de mobiele telefoon wel of de smartphone wel een vriend. Alleen het is wel een vriend waar je goede afspraken mee moet maken. Dus, maar zoals vanmorgen, dan ga ik hier naartoe en dan zit ik dus aan de ontbijttafel. Dan wil ik wat extra goed de kranten lezen. Dan zeg ik wel tegen mijn kinderen en mijn vrouw van, joh, ik ga naar de radio toe. Dus daarom zit ik nu even op mijn telefoon. Ja. Is dat dan een geldig excuus? Ja, ik vind van wel. Maar wat is het signaal wat je afgeeft? Hè? Dat is wel een worsteling. Is het eigenlijk niet gewoon een verloren strijd, moeten we niet zeggen? Dat vind ik niet. Ik vind het wel echt goed dat daar. Want laten we zeggen, kijk, over sigaretten kun je denk ik niet zeggen dat het echt een vriend is. Ja, dat kun je misschien wel zeggen. Het is in ieder geval een vriend die weinig toevoegt aan je leven. Precies. Maar alles wat verslavend is, uiteindelijk. De mens is toch wel te zwak om voor zichzelf te zorgen. Ja, dat klinkt heel pedant misschien, maar ik vind het wel goed dat daar regels. Zeker omdat er gewoon bedrijven aan de andere kant van de oceaan, maar ook hier, hè, bedoel, laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Ik heb bij nu.nl gewerkt. Ja, daar waren natuurlijk ook wel. Dat deden we dan wel voor het goede, hè, dat vonden we dan. Hè, want mensen moeten weten wat er gebeurt in de wereld. Had je daar ook trucjes eigenlijk om mensen vast te houden online? Niet bij nu.nl? Nee, eerlijk niet. Nee, wij waren wel trucjes om ze vaker terug te laten komen. Maar dat vonden wij dan wel. Dat mag. Nou ja, omdat wij zeggen, ja, dit is belangrijk nieuws, dit moet je nu weten. Hè? Dus laten we zeggen, het aantal pushberichten wat een gemiddelde nieuwsapp stuurt, is natuurlijk in de afgelopen 5 jaar wel behoorlijk gestegen. Ja. En je kunt zeggen, is het nieuws daarmee ook urgenter geworden? Ja, dat kun je wel afvragen. Ja. En hoe zit het bij de NOS nu? Wordt daar over nagedacht? Hoe houden we mensen online, zeg maar? Ik denk dat het wel hetzelfde is eigenlijk, hoor. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen onze verhalen gaan lezen en gaan bekijken? Ja. En hoe zorg je dat ze doorscrollen? Want dat wil je ook. Ja, de achtergrondartikelen. Ja, die discussie, daar ben ik nog niet helemaal aangekomen. Ik zit in mijn 5e week hier. Maar laten we zeggen, ik ben wel van de school dat het niet per se een doel moet zijn om mensen langer bij je te houden. Ik vind wel dat het een doel moet zijn om te zorgen dat mensen snappen wat er gebeurt in de wereld. Ja. Of dat nou op een voetbalveld is of in de Tweede Kamer. En daar heb je wel meer middelen tot je beschikking. Inderdaad, pushberichten sturen. Ja. Op social media aanwezig zijn. Hè? Dat zijn allemaal dingen waarvan je ook kan zeggen, ja, je kan misschien ook wel zonder. Ja, ja. Goed, ik ben heel benieuwd of u het ziet als een vloek of zegen. Dat apparaat dat toch wel vrij dominant in ons leven aanwezig is. Rut van Stralen, goedemorgen. Hoi. Hoi. Je bent 23 jaar, je studeert kunstgeschiedenis. En toen jouw smartphone stuk ging, kreeg jij een oude Nokia. En dat beviel eigenlijk best goed. Ja, zo is het gegaan, ja. Ja. En je hebt nu, er zit eigenlijk niks op. Je kunt alleen maar bellen en sms'en. Nou, het grappige is dus dat aan het eind van de zomer mijn Nokia is gestolen. Oh, ja. Wie steelt er nou een Nokia? Ja, dat kun je afvragen inderdaad. Maar dat is dus wel gebeurd. Ja. En toen heb ik een iPhone gebruikt. Dus die heb ik nu 2 weken of zo. Mm-hmm. Omdat ik ook op vakantie ga met de auto. Dus toen dacht ik, nou, dat is wel handig met Google Maps. Maar als ik terug ben, neem ik wel beslist weer Nokia. Ja, ja, ja. En wat vond je er zo fijn aan? Kun je dat uitleggen aan die Nokia met zijn beperkte mogelijkheden? En daar zit misschien het antwoord ook al wel. Ja, daar zit denk ik wel het antwoord. Nou, het is gewoon veel gezelliger. Want je gaat echt je best doen voor een sms'je. En je denkt, oh, ik ga het even goed uittikken. En als het wat langer is, dan stuur ik een mail. Of je belt veel meer eigenlijk. Het blijft gewoon bij de praktische dingen. Dus je krijgt iets meer aandacht dan gewoon zo'n snel berichtje. Zoals je dat op een iPhone zou kunnen doen. Ja, ja, maar even, want ik ben een beetje digibeter hoor. Maar wat maakt het uit of je een sms'je via een Nokia verstuurt of een WhatsAppje via je iPhone? Dat bedoel, je moet toch allebei typen? Ja, maar bij een Nokia duurt het wel iets langer. En als je je sms'je te lang maakt, want het duurt langer op een Nokia, omdat je, als je bijvoorbeeld een C wil, dan moet je de 2-3 keer intypen. Oké. Ja. Ben ik alweer vergeten. En als je sms'je te lang wordt, dan kan die Nokia dat niet goed aan. Dus dan verdeelt hij het in 3 sms'jes bijvoorbeeld, en dan wordt het een beetje vaag. Dus je moet beknopt blijven. En dan merkte ik, als ik toch iets langers wilde vertellen, dat ik dan bijvoorbeeld een mail stuur. En dat is ook heel leuk. Ja, nee, zeker. Mail is hartstikke leuk. Jaap, jij wil wat zeggen? Nou, en hoe doe je dat dan met groepsapps en zo? Zijn er dan mensen die dat dan weer aan jou doorfaxen? Nou, nee. Bellen. Want ik heb totaal geen behoefte aan groepsapps. Ik ben echt hartstikke blij dat ik daar absoluut niks mee te maken heb. Ik ben zo irritant. Ja, want had je niet het gevoel dat toen je dan die Nokia had een tijdje, dat de wereld ook een beetje aan je voorbij ging? Dat je dingen miste? Nee, want ik kijk wel elke ochtend op mijn laptop Nieuwsuur. Oh ja. Dat kijk je dan terug, ja. Ja, en voor de avond daarvoor. Ja, goed, dit is even vanuit jou geredeneerd. Maar even jouw omgeving, familie, vrienden. Vinden die het niet irritant dat ze je wat minder makkelijk kunnen bereiken? Nee, want ik denk eigenlijk dat ik best wel eigenlijk beter te bereiken was. Alleen niet voor ditjes en datjes. Voor dingen waar echt een antwoord op nodig was, dan belden ze me. En dan nam ik juist heel vaak op, omdat die Nokia zo klein is en een goede batterij heeft, dat je hem eigenlijk vaker bij je hebt en dat hij aanstaat. Ja. Dan wanneer je een iPhone hebt die gewoon best wel groot is en altijd gezeur met die batterijen. Dus voor de belangrijke dingen was ik altijd goed bereikbaar. Ja. En je kunt alleen niet zeggen van, kijk wat mijn kat nu doet of zo. en wat levert het op, zeg maar? Word je er rustiger van? Of voel je er gelukkiger door? Of kijk je meer om je heen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En nu ik dus ook deze iPhone even heb, merk je dat je dan toch domme dingen gaat doen die gewoon echt niet nodig zijn. Nee. Ik heb ook geen internet erop, dus dat scheelt wel. Maar het is gewoon echt totaal niet nodig. Zo'n onzin. Dan ga je dus echt zo'n domme dingen bekijken. Ja, nee, goed. Maar, die gewoon niet nodig zijn, weet je wel. Dan denk je, ik wil morgen deze taart bakken. Ik moet nu echt het recept weten. Terwijl, je kunt het ook gewoon even thuis op je laptop doen. Dat hoef je echt niet nu te weten. Nee, dat recept wacht wel even. Je wil dus weer straks terug naar die Nokia. Die kun je gewoon nog wel makkelijk krijgen overal. Hoe zit dat dan eigenlijk? Of moet je dan naar een of andere vintage site? Nee hoor. De meeste kun je wel gewoon op Marktplaats kopen eigenlijk. En bijvoorbeeld Nokia heeft zelf in 2017 een heel leuk model uitgegeven. En ze zeggen dat die internet heeft, maar dat werkt echt totaal niet. Dat is helemaal dat is mooi, in jouw geval. Browser dingetje klopt. Oh, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Ja. Maar die kun je gewoon kopen. Die zijn echt €20 of zo. Ja, en maak een geluid als je het niet wil. Maar zit je niet de hele dag Snake te spelen, zeggen ze eerlijk? Je kunt ook Snake spelen daarop. Ja, Snake. Maar dat doe ik eigenlijk nooit dan. Rut van Stralen, dank je wel. Ik ga even verder naar jij ook. Jan Hartkamp, goedemorgen. Dag. Goedemorgen. U heeft geen smartphone, waarom niet? Dat is een heel lang verhaal, maar omdat ik gewoon niet wil. Ik wil gewoon niet meedoen aan al die onzin. Ja. En ik loop dus nu ook met een Nokia in mijn hand. Net zo'n Nokia als die mevrouw van voor mij. Ja. En ja, het is alleen een beetje lastig aan het worden. Omdat ik stap nu de trein trouwens in. Ja, oké. Okay. Nou, dan kan de verbinding wegvallen. Daar houden we rekening mee. Maar de druk is de druk enorm om wel een smartphone aan te schaffen? Voelt u die? Nou, het zijn van die kleine dingetjes. Hè. Ik zit bijvoorbeeld op tafeltennis. Dan heb je tegenwoordig een app nodig om resultaten in te vullen. Nou, die app zit dus niet op mijn telefoon. Dus dan moet ik altijd iemand hebben die wel zo'n app heeft. Ja. Nou, gelukkig is die er meestal wel. Maar groepsapps, ik heb dus ook geen groepsapp. Tafeltennis heeft ook een groepsapp. Heb ik niet. Ja. Nou, dat is dan. Ja, dat vinden mensen lastig. Ja, maar dan goed, dat is uw eigen keuze. Hè? Want is het een principiële keuze? U heeft er gewoon geen zin in al dat gedoe de hele dag? Ja. Ja. Ja, goed, ik ben natuurlijk opgegroeid zonder zo'n ding. Ja. Ik ben zelfs opgegroeid zonder mobiele telefoons. Dus... Ja, ik ook, maar ik kan niet meer zonder. Nou, zonder mobiele telefoon gaat inderdaad bijna niet meer. Ik heb dat nog tot 10 jaar geleden nog volgehouden, maar dat gaat eigenlijk niet. Nee. Omdat je dan inderdaad, je hebt geen telefooncel meer. Je moet zo nu dan bellen. Ja. Onderweg. Ja, maar verder. Telefooncel, ja, inderdaad. Meneer Hartkamp, hartelijk dank. En ik wens u een heel mooi leven toe, zonder de smartphone. Ja, dankjewel. En fijne treinreizen ook. Paul Kirschner, onderwijspsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een veelgehoord bezwaar, hè, tegen die smartphone. Iedereen zit daarop te kijken. Het leidt af, mensen zijn half aanwezig. Maar we kunnen toch multitasken? Nee, dat kunnen we niet. Niemand kan multitasken. Oh. Multitasken houdt in dat je twee of meer informatieverwerkende processen, normale taal, denkprocessen, tegelijkertijd uit kan voeren. En dat kunnen we niet. We hebben geen 2 of 4 of 8 verwerkingseenheden in ons hoofd. We hebben 1 stel hersenen. Ja. En daar kunnen we 1 ding tegelijkertijd verwerken. We kunnen meerdere dingen tegelijkertijd doen. Je kan lopen en praten en weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar al die andere dingen zijn geautomatiseerd. Okay. En daar hoef je niet over na te denken. Nee, ik zit even te denken aan, dat hoor je toch altijd over mannen en vrouwen. Mannen kunnen niet multitasken en vrouwen wel. Zie je daar eigenlijk verschil in als het gaat om die smartphone? Nee, nee? Nee, dat is een grap. Nee, dat is geboren in de tijd dat mannen hun pappendag had 1 dag in de week. Ja. De overige 6 weken zorgde mama van alles. Dus kinderen naar school, weet ik veel allemaal. En het liep allemaal omdat het is allemaal geautomatiseerd bij haar. Mm-hmm. Papa komt 1 keer in de week, doet het nooit eerder. Nee. Niks is geautomatiseerd. Moet denken over alles wat hij moet gaan doen. Error, ja. En loopt het allemaal in de soep. Omdat je houdt je niet voor mogelijk hoe weinig van alledaagse dingen je over hoeft na te denken. Ja. Maar dan is even de vraag misschien wel interessant, hè? Want de mens evolueert, biologisch gezien ook. Als wij nou nog decennia lang op die smartphone zitten te turen en te scrollen voortdurend, gaat dat dan ook invloed hebben op hoe wij ons ontwikkelen, zeg maar, op de lange termijn? Dus is het op een gegeven moment zo dat onze hersens dan zo zijn ingericht dat we dat wel kunnen? Nou, ik zou wel willen roepen van, al minstens 100.000 jaar zitten we met Homo sapiens, met in wezen dezelfde hersenen. En die veranderen niet echt zo snel. Hmm. Over 1/2, 1 of 2 generaties. Nee, dat snap ik. Onze hersenen kunnen zich aanpassen. Dat noemen we hersenplasticiteit. Maar dit is binnen iedere persoon. Dus als jij een deel door een tumor of wat dan ook verliest, kan een andere deel van jouw hersenen, maar je kinderen erven dat niet over. En dat is evolutie. Mm-hmm. Dus onze hersenen veranderen niet op zoiets. En ze doen het alleen maar als het een, zoals men het noemt, een evolutionair voordeel, als er een positieve kant eraan is. Ja. Ja, dan veranderen we. Maar dat is in dit geval niet zo dus. Helemaal niet. Nee, wat betekent dit vervolgens? Moeten we het gebruik van die smartphone aan banden leggen? Want we hebben net bijvoorbeeld de algemene politieke beschouwingen achter de rug. In de Tweede Kamer zitten ze ook voortdurend te appen. Moet je het gaan verbieden? Dat is stoutend. Dat is een soort van, ik luister niet naar jou. Echt demonstratief. Ik luister niet naar jou, je bent niet interessant. Maar dat is even iets anders. Aan banden leggen, kijk, ik ben onderwijspsycholoog. Het gaat voor mij over het leren, ja, het studeren, informatieverwerking. Als je wil dat leerlingen leren, moet je zorgen dat er geen smartphone of geen computer aanstaat met 5 apps open terwijl je aan het leren of aan het studeren bent. Het is zo simpel. Elke afleiding, ik heb er zelf onderzoek naar gedaan, ja, en het blijkt dat studenten die wel heel veel met hun telefoon of aan het zogenaamde multitasken bezig zijn, dat ze 1 tot 1,5 punt op een schaal van 10 minder scoren dan mensen die dat niet doen. Ja. Dus als je een zesjes leerling bent, dat betekent dat je een 4,5 of een 5 haalt. Ja. Zegt de emeritus hoogleraar op leeftijd, met respect hoor, zeg ik dat. Maar het is natuurlijk wel zo in deze samenleving. Alles gaat via de app. Als ik naar een voetbalwedstrijd ga, dan moet ik via de app die kaartjes. Ik ben echt afhankelijk ervan. Dus je kunt ook, is er nog een weg terug? Je kunt het wel verbieden, maar dat is toch eigenlijk helemaal geen optie meer? Nee, je kan het verbieden op plaatsen waar het verboden moet worden. Ja, ja. Je kan het verbieden stukje op de maatwerk. School, thuis of in de kluis. Je kan zeggen van als ouder van je gaat nu studeren of leren, of wat je het ook wil noemen. Ja. Telefoon hier op de keukentafel, ga in je kamer, moet je iets op gaan zoeken, dan pak je even de dikke vandalen om een woord op te zoeken, of een vertaalwoordenboek, of weet ik veel. Dat kan je wel doen. Maar voor de maatschappij, ik bedoel, ik zit nu met u over met een smartphone te praten. Dankzij jullie app werkt dit beter dan gewoon bellen. Ja, anders top, had ik dit niet kunnen doen. Nee, geweldig. Dus ik bedoel, het is geweldig. Het is vloek en een zegen. Ja. Voor sommige dingen is het een zegen. Maar voor de meeste dingen, als het gaat over leren, aandacht, sociale aspecten, met elkaar samen leven. Ik bedoel, je gaat naar een restaurant en zie ik aan de tafel naast mij moeder, vader, 2 kinderen. En geen van de 4 zegt iets tegen de andere. Ze zijn allemaal bezig op hun telefoon. Ik denk, hartstikke gezellig. Ze zijn aan het bestellen via de QR-code, denk ik. Dat ook zou het ook kunnen zijn. Ja, u heeft volstrekt gelijk. Ja, want er is geen personeel genoeg. Meneer Kiesner, hartelijk dank voor deze bijdrage. Vloek en zegen is uw conclusie. Sita Doekaran, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van SeniorenTap. Hè? Jullie proberen smartphones toegankelijk te maken voor ouderen. Want het is natuurlijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in deze samenleving. Ja. Kan een smartphone voor hun een zegen zijn? Vooral, denk ik dan. Om inderdaad te blijven participeren. Zeker. Het helpt de eenzaamheid. Hoe zeg je dat? De eenzaamheid verdrukken. Ja, verdrijven. Verdrijven, sorry. Ik ben een beetje zenuwachtig. Oh, dat geeft helemaal niet. Helpt bij de senioren de eenzaamheid verdrijven. Ze blijven contact houden met familie en vrienden. Ja. En kleinkinderen. En kunnen ze via WhatsApp fotootjes, vakantiefoto's ontvangen. En dergelijke. Dus zo blijven ze in contact met de familie. Precies. Dat voor sommigen een zegen. En voor sommigen een vloek. Ja. Want als mensen niets met de digitaliteit te maken hebben, dan vinden ze dat een vloek. Want het levert problemen op om dat onder de knie te krijgen. Senioren, die vergeten snel. Speciaal voor de doelgroep die niet zo goed overweg kan met de digitaliteit. Ze zijn niet de enige hoor. Zijn. Ik heb er ook wel eens last van. Mevrouw Doekaran, vindt u het goed als ik uw reactie van een luisteraar even voorleg? Antoinette van Veldhoven, die belde ons vanochtend. En ze is 85. Het is een zegen, maar het is ook een vloek. Ik heb een mobiel. Maar ik kan er niet mee omgaan. Ik heb van mijn zoon een handleiding erbij gekregen. Die zit erbij in het etui. Maar ik had laatst een lekke band. Allemaal keuzenummers krijg je erop. En nummertje zus, nummertje zo. En maar weer wachten. Je bent gewoon een robot. Je bent niet meer een mens door deze apparaten. Ja. En ik heb dus vreemden moeten vragen of ze me wilden helpen op straat. Om dus de ANWB te kunnen bellen waar ik lid van ben. Ja, mevrouw Doekaran, dit is wel herkenbaar, denk ik, hè? Voor u ook, of niet? Ja, voor ons herkenbaar. Daarom hebben wij als iemand een apparaat bij ons koopt, dan hebben ze gratis een jaar lang een serviceabonnement. En in die tijd kunnen ze ons dagelijks, wekelijks, maandelijks bellen, ja, om alle problemen opgelost te krijgen. Wij loggen dan via een programma in. En dan maken we onze senioren in ieder geval wegwijzen op de smartphone wat ze allemaal kunnen doen. Hoe, ja, ze een telefoonnummer kunnen bellen, hoe ze kunnen WhatsAppen, hoe ze berichten kunnen lezen, hoe ze de krant kunnen lezen. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. Ziet u dan ook dat mensen helemaal opfleuren? Omdat ze, ja, omdat er een, ja, wereld, zeker, voor hun open gaat? Ja, zeker. Ja. En we krijgen alom complimenten. Ja. Dus daar doen we het voor. En toen was het even stil? Ja. Ja, en ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, speciaal voor dementerende mensen en mensen die vergeetachtig zijn, hebben, ja, wij een grote, ja, zoals een ouderwetse telefoon gemaakt. Het werkt via WhatsApp. Je kunt een programma, een foto programmeren met een telefoonnummer. En dan met één druk op de knop, dan kunnen ze videobellen met kinderen en kleinkinderen. Ja, nou dat is natuurlijk prachtig, mevrouw Doekeran. Ik heb het al lang door. U doet ongelooflijk belangrijk werk. En het is heel fijn dat u even aan de lijn wilde komen om dat uit te leggen. Michelle Achterberg, goedemorgen. Goedemorgen. Universitair docent aan de Erasmus Universiteit. U doet onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen en volgt daarvoor 500 kinderen. Hoe lang volgt u ze al? Zeker bijna 10 jaar. We zijn gestart toen ze 7 en 8 waren en inmiddels zijn ze 15, 16. Dus ja, we hebben ze vervolgens een tijdje. Ja, en dat zijn kinderen, want in het nieuws was ook dat kinderen zo'n 5 tot 7 uur per dag in ieder geval in de buurt of op die smartphone zitten. Heeft u al enig beeld wat dit doet met de hersenen van die kinderen? Het is lastig om te zeggen wat het precies doet met de hersenen. Wat er vooral belangrijk is om te weten is dat er heel veel individuele verschillen zijn in breinontwikkeling. Dus sommige kinderen ontwikkelen eerder of sneller. Ja. En het is moeilijk om dat te onderzoeken wat de gevolgen zijn, omdat je dan dus lange tijd kinderen moet volgen. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben eerder een studie gedaan naar een groep kinderen met relatief veel en weinig social media gebruik. En dan gekeken, hè, of die hersenontwikkeling dan anders was. Mm-hmm. En dan zien we eigenlijk de verschillen vooral, ja, we noemen dat de intercept of de baseline. Dus eigenlijk in het startpunt zitten. En dat kan er dan op wijzen dat het eerder zo is dat je brein of de biologische aanleg die je hebt ervoor zorgt dat je meer of minder social media gebruikt, dan dat het zo is dat social media je brein zelf verandert. Oké. Okay. Ja, ja. Dus dat wil zeggen dat je door sommige mensen zijn er gevoeliger voor en andere minder gevoelig. Begrijp ik het goed? Nou ja, eigenlijk net als elke andere misschien verslavend gebruik. Hè. Ik denk niet per se dat je smartphone een vloek is, maar dat het wel, ja, dat het ook heel erg verrijkend kan zijn. Bijvoorbeeld voor kinderen die in hun directe omgeving wat minder aansluiting hebben, zoals vergelijkbaar met senioren, ja, die wel wat eenzamer zijn. Maar het is wel, alles valt en staat eigenlijk met de mate waarop. En gedrag reguleren of leuke en soms zelfs verslavende dingen met mate doen, ja, is voor iedereen lastig, ja, maar zeker voor kinderen. Zeker als we nog niet precies weten wat de echte lange termijn effecten zijn. En ik stel voor dat we u over 10 jaar weer bellen. Mm-hmm. En dat we dan horen, hè, dan heeft u misschien wat meer en wat duidelijkere conclusies ook. In ieder geval heeft u alvast een tipje van de sluier kunnen oplichten. Hartelijk dank, Michelle Achterberg, universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Van 's morgens op pad met de Cats tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Op 14 en 15 oktober speelt het Residentieorkest het prachtige celloconcert van Elgar en de 7e symfonie van Dvorak. Stukken vol hartstocht en melancholie. Perfect om samen met je geliefde te beleven. Kaarten via residentieorkest.nl. Uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het was een woelig weekje voor Ajax, zowel op als naast het veld. Onder meer door een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek bij de NOS. Dat gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu, D66 heeft zijn conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluuk. D66 wil dat Nederland in 2040 klimaatneutraal is en niet pas in 2050. Alle fossiele subsidies moeten worden afgeschaft en de grootste vervuilers moeten zwaarder worden belast. Het zijn enkele punten uit het conceptverkiezingsprogramma van D66. Partijleider Jetten. Industrie zoals Tata Steel, die nu ten koste gaat van onze natuur of de volksgezondheid, gaan we niet alleen helpen, maar ook dwingen om te verduurzamen. Zodat onze lucht en ons water schoon is. Zodat mensen kunnen werken in een groene economie. En zodat de rest van de wereld weet als iets in Nederland is gemaakt, dan is het groen. De partij zet ook in op meer investeringen in het onderwijs en een hoger minimumloon. Mensen met een middeninkomen moeten minder belasting gaan betalen en de kinderopvang moet gratis worden. Het definitieve D66-programma wordt in oktober op een congres vastgesteld door de leden. Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is een schip met graan vertrokken uit Gornomorsk, een Oekraïense haven aan de Zwarte Zee. De Aroyat vervoert graan naar landen in Afrika en Azië. Rusland heeft afgelopen zomer de graandeal met Oekraïne opgezegd. Sindsdien valt het land Oekraïnse graanopslagplaatsen aan in de havens. Oekraïne heeft een humanitaire corridor ingesteld op de Zwarte Zee om ook over water graan te exporteren, ondanks de Russische militaire dreiging. Het gaat beter met de witte neushoorn. In Afrika leefde er vorig jaar ruim 23.000 van deze dieren, ruim 5% meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in 11 jaar dat het aantal witte neushoorns stijgt. De toename zal onder meer te danken zijn aan betere natuurbescherming. De huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan in juli, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. BBB-kandidaat Mona Keijzer ontvangt al 2 jaar wachtgeld. Woensdag was haar partijleider Van der Plas in de Tweede Kamer nog kritisch, omdat PvdA GroenLinks-lijsttrekker Timmermans wachtgeld krijgt. Maar in het tv-programma Umberto erkende Keijzer dat ook zij zo'n uitkering ontvangt. De Oekraïense president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden miljoenen aan steun opgehaald, maar hij krijgt voor ons nog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag Attackams. Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, verklaart waarom Zelensky ze graag wil hebben. Omdat je daarmee niet alleen doelen ver achter de Russische linies kunt aanvallen, maar ook doelen op de Krim kunt aanvallen en de bruggen die naar de Krim toe gaan kunt aanvallen. Dus daarom wil Oekraïne dingen graag hebben. Het Witte Huis geeft de Attackams nu nog niet, maar de optie blijft op tafel. Wel krijgt Oekraïne extra materieel voor het versterken van de luchtverdediging tegen Russische drone- en raketaanvallen. Het kan nog dagen duren voordat de grote brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam onder controle is. De brand is namelijk weer opgeleid. Het vuur ontstond gisterochtend in een loods vol huisvuil. Later op de dag meldde de brandweer dat het vuur onder controle was, maar gisteravond sloegen de vlammen toch weer uit het afval. Het weer op veel plaatsen af en toe zon. Vooral in het westen buien, lokaal met onweer. Vanmiddag gaat het op meer plekken regenen. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht overal buien. Ook morgen zon, wolken en regen. Dan een graad of 17. Ben jij liefhebber? En de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Apeldoorn, Amsterdam, op de A1 bij Hoevelaken 6 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging, want door een ongeluk is de rechter rijstrook daar dicht. Linker rijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Amsterdam op de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen. Daardoor file op de A2 bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En er stonden te hoge vrachtwagen op de A10 Oost voor de Zeeburgertunnel. Daar nog 10 minuutjes vertraging, maar de weg is weer vrij. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Caroline van der Plas houdt wel van bier. Helemaal als het gratis is, vertelde ze gisteren in de Kamer. Maar ze oogste voornamelijk hoongelach met de motie waarin zij voorstelde om het minimumloon enigszins te verhogen. Nou, over dit wenkbrauwfronsmoment en over de politieke verhoudingen na 2 dagen debat gaat het onder meer vandaag in het Mediaforum. Met 2 hoofdredacteuren, die van NOS Sport, Gert-Jaap Hoekman, en die van het Algemeen Dagblad, Rennie Rijpma. En spraakmaker is schrijver Jaap Robben. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Rennie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad dus. Later vandaag verschijnt een RIVM-rapport dat inzicht moet bieden in welke gezondheidsrisico's je precies loopt als je naast Tata Steel woont. Waarom wil jij daar even bij stilstaan? Nou, omdat het inderdaad de week is van algemene beschouwing, maar het is ook een beetje de week van Gemoers en ook van Tata Steel. Die twee worden veel met elkaar in verband gebracht. Ik denk ook omdat ze veel met elkaar te maken hebben. Het gaat om een industrie die weliswaar prachtige producten en werkgelegenheid opbrengt, maar waar ook steeds duidelijker wordt dat het enorme gezondheidsrisico's met zich meebrengt. En hoewel dat al bij herhaling is vastgesteld, en goed, het rapport komt geloof ik ongeveer as we speak uit van het RIVM, maar ik kan me niet voorstellen dat het ineens gezond blijkt te zijn om in de Eimond te wonen naast Tata Steel. Dus we weten eigenlijk allemaal al dat het zo schadelijk is, en toch slagen we er maar niet in om fabriek dicht te doen of in ieder geval tijdelijk stil te leggen. Ja, daar staan dan allerlei wettelijke bezwaren en praktische afspraken voor in de weg. En ook dat vind ik heel merkwaardig, want je zou denken dat wetten er vooral zijn om onze maatschappij te reguleren en ons te beschermen voor dat wat gevaarlijk is en wat om dat in goede banen te leiden. Maar nu lijken die wetten ons ineens in de weg te zitten. Ja. Want dat wat vastgesteld ongezond is, kunnen we niet sluiten vanwege die wetgeving of vergunningen die zijn afgegeven. Nou, volgens mij, als je iets meer je gezond verstand laat redeneren in plaats van je te verschuilen achter juridische argumenten. Dat is wat in de weg staat. We hadden gisteren een stelling daarover. Het is een godspe dat Gemoers niet meteen dicht gaat. Daar is er veel aandacht voor, hè, voor deze thematiek, zeg maar, vervuilende bedrijven. Die aandacht is er. Hoe moeilijk is het om die ook vast te houden? Nou, best wel ingewikkeld. Als ik kijk naar nou, bijvoorbeeld Jim Moers, wat vroeger Dupont heette. Ja. Nou, nu wordt er zeer terecht overigens veel gerefereerd aan de documentaire die Sembla daarover maakte, die afgelopen zomer is uitgezonden. Maar het AD heeft ook al eens een keer een tegel gewonnen, een journalistieke prijs, over hun verslaggeving over Dupont toen nog. En dan merk je wel van, nou, dat vergt natuurlijk veel tijd. Onderzoeksjournalistiek is een tijdsintensieve bezigheid. Ja. Maar ook als je iets dan op de kaart hebt gezet om het blijvend op de kaart te houden en de kennis in huis te houden, is best wel ingewikkeld. Want ja. Bij ons is het dat journalisten soms weer een andere baan krijgen, iets anders gaan doen of het bedrijf verlaten. En dan is die dossierkennis weg, bedoel je? Nou, dan is die dossierkennis weg. Dus je probeert dat natuurlijk altijd te voorkomen door die kennis ook niet bij één persoon te laten zijn, maar een soort groepje te formeren, zodat de kennis gedeeld is. Ja. Maar het vergt geduld. Nou ja, kennisinvestering en kennisbehoud. En dat is, en is nou, in ook, de waan van de dag soms is het, ook een, is het ook een beetje een verhaal dat op een gegeven moment wel verteld is? Ook al gaat het, ook al duurt het maar voort? Nou, ook dat is natuurlijk iets wat in de journalistiek ingewikkeld is, om de aandacht van het grote publiek vast te houden. Kijk, als het je direct aangaat, is het natuurlijk niet zo moeilijk, want dan heb je er iedere dag mee te maken. Ja. Maar over hoe een kwestie in Dordrecht ook interessant is voor iemand die in Zwolle woont, ja, dat is lastiger. En nou, daar heb je eigenlijk een soort lange termijn planning voor nodig, waar de journalistiek niet per se in uitblinkt. Ja. En aan de andere kant vind ik dat de journalistiek soms ook nog te bang is om in herhaling te vallen. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, bijvoorbeeld het vorige half uur ging het over smartphoneverslaving. Ja, daar heb ik volgens mij in de afgelopen jaren wel heel veel productie over gehad. Dat was ook niet de eerste keer dat ik erover had. Maar toch vind ik het weer heel inspirerend om dan iemand daarover te horen. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, moeten we nog een keer naar iemand toe die daar woont, om te vertellen hoe het is. Ja, ja. Journalisten zijn dan geneigd om te zeggen, ja, dat hebben we toch al 5 keer gedaan. Ja. Maar zie jij het dan als een soort journalistieke taak ook om het op de agenda te houden? Ja, nou ja, of zou je dat zo niet willen formuleren? Nou ja, kijk, het is een journalistieke taak om misstand aan de kaak te stellen. Ja. En ik vind, wat ik wilde zeggen is dat het dan mijn antwoord op die journalisten vaak is waarom ze toch een 6e keer moeten gaan. Dus toch, wij denken dat iedereen al die 5 vorige keer allemaal gezien heeft, of gelezen heeft, of gehoord heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Want mensen hebben ook gewoon een leven en doen ook andere dingen. Dus. En plus, als het niet opgelost is, ja, dan moet je weer terug. Ja, ja. Zolang het er is, moet je het aan de kaak stellen. Ja, Robert, heb jij het idee dat je te vaak dezelfde thema's voorbij hoort komen, dat je denkt, ja zeg, dat weet ik nou toch? Sommige dingen kun je niet vaak genoeg horen, denk ik. En tegelijkertijd, ik lees 360. Dat is zo'n tijdschrift dat allerlei nieuws verzamelt uit de hele wereld. En als je dat zijn dingen uit een krant in Birma tot een tijdschrift in Argentinië. Vaak rond een thema gegroepeerd. En dan daardoor realiseer ik me eigenlijk ook pas hoeveel we niet horen. Dus ik vind het soms ook verbazingwekkend. De keuzes die gemaakt worden, steeds dezelfde keuzes of zo. Maar nee, het is ook een heel klein kringetje. Dus ik denk dat als je in Nederland kijk naar het nieuws, dan lijkt 90% van het wereldnieuws zich ook in Nederland af te spelen. Net als we gaan het straks over Ajax hebben. Ja. Ajax interesseert me echt geen hol. Oh. En dat vind ik prima dat we het daarover hebben. Dan heb je wel een probleempje de komende 10 minuten. Ik heb een boek bij. Wittgenstein. Ik heb wel iets anders te doen. Maar dus we hebben het wel heel vaak, volgens mij, over dingen die, waar we het, nou, hele belangrijke dingen hebben we het vaak te kort over. En sommige hele onbelangrijke dingen hebben we het heel erg lang over. Ja. En daar kan volgens mij wel een andere evenwicht in ontstaan. Ja, precies, een andere balans in zitten. Nou, we gaan je op je wenken bedienen. Ajax. Ja. Ja. Mooiste club voor Rotterdam. Hey, ho. Gert-Jaap Hoekman, deze maand begonnen als hoofdredacteur van NOS Sport. En nou, je kunt wel zeggen je vuurdoop achter de rug. Want het was een bewogen week voor Ajax. Technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft op de laatste dag van de transferperiode een speler gekocht via een zakenrelatie die ook aandelen heeft in zijn eigen bedrijf. Ondertussen moet trainer Maurice Steijn proberen zijn team weer aan de praat te krijgen. Is de crisis vanavond groter geworden of juist kleiner? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik denk dat we gewoon naar de wedstrijd moeten kijken en 3-3 hebben gespeeld. Ik heb een geweldig Ajax gezien met een mooie interactie met het publiek. En we zijn weer ons bewust waar we staan en dan gaan we weer naar zondag werken. Ja, voor wie het heeft gemist, dinsdag bracht de NOS naar buiten dat Ajax een speler heeft gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Sven Mislintat. Ajax bleek daarvan niet op de hoogte en is inmiddels een onderzoek gestart. Gert-Jaap, neem ons even mee in hoe dit verhaal tot stand is gekomen. Overigens even, mijn mediamoment zou nu ook kunnen zijn dat Jaap net zijn betoog heeft gehouden dat ik gisteravond op de bank zat met mijn vrouw. Ja. Even trots wat complimentjes probeerde op te halen, waarop zij zei, het is niet alsof je nu de honger in Afrika heb opgelost of zo. Hè? Dus die keek me ook aan van, gast. Ze weet wel dat je hoofdredacteur van NOS Sport bent. Ja, precies, maar beide beentjes op de grond. Ja. Hoe dit is ontstaan eigenlijk is van de zomer is natuurlijk Mislintat aangesteld bij Ajax. Daar is daarna heel veel over geschreven. Met name de Telegraaf lag deze man, geloof ik, elke dag zo'n beetje op de grill. Ja. Waardoor wij eigenlijk gewoon de simpele vraag stelden die... En soms begint een heel mooi verhaal gewoon bij een hele simpele vraag. Of heel vaak eigenlijk. Ja. Wie is deze man eigenlijk? Ja. Gewoon een simpele vraag. En toen zijn we gaan zoeken. Maar dan is het dus eigenlijk, omdat de Telegraaf hem op de grill legde, dachten jullie, misschien moeten we toch eens even gaan kijken wat het echte verhaal is van precies, deze man. Precies, wie is deze man? Okay. Is het allemaal echt zo slecht als je soms leest? Toen zijn we gaan zoeken en toen kwamen we in de Duitse Kamer van Koophandel, wat gewoon een openbare, anders dan in Nederland overigens, gewoon gratis te raadplegen bron is. En daar hebben we gewoon zijn naam in getikt. En dat is heel simpel. En daar kwam een bedrijf uit. En toen zijn we een beetje wat gaan spitten. Ja, maar jullie dachten dus wel, we gaan zijn doopzeel lichten. Want anders kom je niet bij de Duitse Kamer van Koophandel. Precies. Op zich, er is niet voor niks een groot goed onderzoeksplatform in Nederland dat Follow the Money heet. Ja. Dat is gewoon waar vaak het wel begint, zeg maar. Dus wat is dit voor man? Heeft hij nog bedrijven? Wat doet hij voor de rest? Dat waren eigenlijk gewoon de basisvragen. Nou, toen ontdekten we dat hij een scoutingskantoor had, een databedrijf. Nou, dat vonden we op zichzelf al wel opmerkelijk, hè? Want je bent technisch directeur en heb je daarnaast nog een bedrijf wat eigenlijk data verkoopt voor spelers aan andere clubs. Ja. Dus dat vonden we eigenlijk al wel een beetje gek. Dan wordt het al een beetje ingewikkeld. Nou, toen gingen we nog wat doorzoeken. Toen bleek dat, anders dan je misschien zou verwachten, dat, nou ja, want dat bedrijf had hij al, hè, voordat hij bij Ajax komt. Dan zou je misschien verwachten dat na zijn komst bij Ajax, dat hij dan misschien een stapje terug doet. Maar het tegendeel was eigenlijk het geval. Hij kreeg eigenlijk meer aandelen in het bedrijf. 35% dus, van de aandelen. Ja, dus hij werd eigenlijk een groot aandeelhouder op dat moment in dat bedrijf. Nou, dat vonden we op zich ook alweer vreemd. Toen gingen we nog even wat doorzoeken. Toen ontdekten we dat er een ander bedrijf instapte op datzelfde moment. Dus ook tijdens de transferzomer eigenlijk. En dat bedrijf bleek weer een zaakwaarnemerskantoor te zijn. En toen zeiden we, het zou toch niet zo zijn dat Ajax toevallig een speler heeft gehaald die bij deze club... Nou, dat bleek dus ook zo te zijn. Nou ja. Ja. Zo is dat verhaal een beetje ontstaan. Ja. Heb jij het idee dat dit, en dat is misschien iets voor, om verder ook uit te zoeken, is dit nou een uitzondering in de voetbalwereld? Of dacht je van jeetje, wat is hier allemaal aan de hand? Of zou dit misschien ook wel eens een keer goed uitgezocht moeten worden? En dat we dan tot de conclusie komen, misschien gaat het zo wel. Het is schimmig en het is ingewikkeld. Ja, ik weet niet, zeg maar, dan zou je bijna concluderen dat het niet erg is of zo wat er gebeurt. Nou, dat weet ik niet. Dus, maar als het praktijk is. Het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Laten we zeggen, het heeft ons natuurlijk wel geïnspireerd. Wat misschien wel opvallend is dat Ajax nu eraan refereert en dat het in strijd is met hun regels omdat ze beursgenoteerd zijn. En Ajax is natuurlijk de enige voetbalvereniging die in Nederland beursgenoteerd is. Dus zou dit bij PSV of Feyenoord of welke andere club dan ook dat problemen leiden? Nou, kijk, er zijn denk ik, wat denk ik gebruikelijker is, hè, of niet ongebruikelijk is of hoeft te zijn misschien, is dat een technisch directeur bepaalde, die heeft een netwerk, hè, die heeft een netwerk aan zaakwaarnemers waarmee die werkt. Ja, dat zou best kunnen dat daar vriendschappen uit ontstaan, of innige vriendschappen uit ontstaan, waardoor je ook daar de indruk zou kunnen wekken van, trek nou de een de ander voor. Hè. Ja. Want uiteindelijk is natuurlijk het verhaal, is Ajax hierbij benadeeld, zeg maar. Hebben ze te veel betaald door een prijsafspraak? Hebben ze te veel betaald? Dat soort vragen liggen er nu allemaal. Het verschil, want op zich vind ik het interessant dat ze beursgenoteerd zijn, hè, want dat maakt het ook journalistiek gezien hard, omdat je gewoon bepaalde regels hebt waar je aan dient te houden, hè, als beursgenoteerde organisatie. Ja. Alleen het veel interessantere is, en dat kan net zo goed bij elke andere club gebeuren, dat deze man dus niet een vriendschappelijke relatie had met iemand of een soort een zakenrelatie was waarmee die wel eens op een netwerkborrel staat. Ze zitten in hetzelfde bedrijf. Maar ze hebben gewoon hetzelfde bedrijf. Ja. En dan is het interessantste vooral, is wist Ajax daarvan? En dat was eventjes misschien, dat is wel leuk om misschien de luisteraar mee te nemen in dat proces, want je maakt een verhaal. ben je aan het uitzoeken. Ja, dan moet je natuurlijk wat ze noemen wederhoor plegen. Dus je moet bij Ajax, bij Mislintat, vragen: goh, wat vinden jullie daarvan? En op dat moment kan het verhaal natuurlijk nog alle kanten op gaan. Hè? Want Ajax kan zeggen: nou, hier wisten we van. Ja, niks aan dat vonden hand. We goed. Ja. Nou, daar kunnen we dan nog wat vervolgvragen over stellen. Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat Ajax zegt: dat wisten we eigenlijk niet. En dat gebeurde. En dat maakt het natuurlijk des te opmerkelijker dat Ajax gewoon dit niet wist. Want dan kun je je afvragen. Ja, niet wist, hoe ontkent dat ze het wisten of echt niet wist? Nou ja, ze zeggen dat ze het niet wisten. Ja. Dus dat is waarom dan. Of zij dat dan ontkennen of niet, dat is dan denk ik hun zaakje. Maar zij zeggen dat ze het niet wisten. En dan kun je allerlei vragen daarna stellen over hoe zit het dan met de controle op het bestuur van Ajax. En in dit geval ben ik nu toch weer aan het kantelen. Ja, want het is niet de honger in Afrika, maar het is wel een ongelooflijke grote industrie. Ja. Waar ook veel gemeenschapsgeld naartoe gaat. Het is een miljoenenbedrijf. Waar veel omzet om gaat. Ik vind dat een club als Ajax het verdient om kritisch door onderzoeksjournalisten bekeken te worden. Ja. Dat is en begrijp jij dan ook dat het nu weken gaat duren voordat Ajax dit zelf uitgezocht heeft? Wij zijn op zich ook weken bezig geweest. Ja, hoe lang ben je begonnen? Volgens mij is de vraag iets langer dan een maand geleden ongeveer kwam die naar boven. En toen heeft het wel wat weken geduurd, omdat je, laten we zeggen, je hebt die documenten dan. En vervolgens denk je dan van, ja, maar ben ik nou gek, hè? Dus dan ga je dat bij, geloof ik, 13 of 14 experts hebben dit ook gecheckt. Van, goh, hoe kijken jullie dan hiernaar? En zien we iets over het hoofd? Dat doen we in ons eentje. Laten we zeggen, in dit geval Guido van Gorp, onze onderzoeksjournalist. Ja. Ik kan me voorstellen dat Ajax wel iets meer heeft dan één Guido van Gorp. Dus ik zou denken, maar goed, ik snap ook dat het zorgvuldig moet gebeuren, dat het wel iets sneller kan dan weken, maar goed. Ja. Is dit eigenlijk ook een pleidooi voor dat de onderzoeksjournalistiek ook in de sport serieuzer moet worden genomen? Omdat je dan dit soort verhalen naar boven krijgt? Nou, ik vind het wel. Ik vind dat NRC Handelsblad dit bijvoorbeeld heel goed doet wel. Die doen ook heel veel onderzoeksverhalen. Maar ik vind, laten we zeggen, als ik even voor mijn eigen redactie mag spreken, dan smaakt dit wat mij betreft wel naar meer. Nou, ook om de reden die ik net aangaf. Het is gewoon een grote industrie. Ja, zeker. En een belangrijke bijzaak in het leven. Jaap Robben. Heel interessant allemaal. We gaan nu verder. Ja, je kan je wat weer meedoen. Ik heb het boek niet gelezen. Nee, dus ik zit te luisteren. Het is ontzettend interessant. Dus ik neem mijn woorden terug. Je gaat er gewoon ook induiken. Gisteren was de laatste dag van de algemene politieke beschouwingen. En waar vooraf werd uitgekeken naar het optreden van Rutte, ging het na afloop vooral over BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt, die een motie indiende zonder deugdelijke financiële dekking. Ja, voorzitter, ik zit toch nog een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw van der Plas. Heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan een miljard. Als we 1%, als we heel flink de kaasschaven over het ambtenarenapparaat zouden halen, inclusief soldaten, agenten enzovoorts, dan hou je volgens mij, als je het heel grof doet, 200 miljoen op, misschien. René Rijpma, ik begrijp dat jouw wenkbrauwen wel even omhoog gingen toen je dit zag. Nou, ja, ik was vooral ook verbaasd over dat je een motie indient en dat je denkt dat je dat niet onderbouwd hebt. En kijk, we hebben wel eens volgens mij in verkiezingsdebatten discussie gehad dat een politicus niet weet wat een half brood kost. Ja. Weet je, en dat wordt hem of haar dan verweten. Ja, vind ik wat anders dan dit hoor, toch? Als je een motie indient. Zeker, want kijk, daar wordt dan zeg maar heel smalend over gedaan dat je niet meer begrijpt waar het volk mee bezig is, namelijk de prijs van een brood. Uh-huh. Maar als je politicus bent, dan en het gaat naar de benen, je in de algemene beschouwingen, het gaat over de miljoenennota. Ja, iedere politicus weet volgens mij, als je een tegenvoorstel indoet, dan hoort daar ook een financieel plaatje bij. Ja. En het lijkt mij eerlijk gezegd een beetje een ABC. Dus als je die basis niet op orde hebt, dan volgens mij was Caroline van der Plas echt verontwaardigd over het hoongelach, wat ze echt bijna letterlijk over zich heen kreeg. Maar ik dacht, je roept het wel over jezelf af. Ja, dan moet je het maar onderbouwen, zou je kunnen en zeggen. En nog des te merkwaardiger dat die motie nota bene door Pieter Omtzigt, die toch vaak geroemd wordt om zijn cijferkennis. Dossiervreter. Ja, en dan zo'n motie steunt. Ja. Was ik misschien nog wel meer verbaasd over. Gert-Jaap, jij vond het wel aandoenlijk hoe Caroline van der Plas vervolgens kritisch werd bevraagd door fractievoorzitters als Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik het ook dus niet vooral hoongelach vond, hoor. Dus dat hoongelach die kwam wel, maar ik moet zeggen, en aandoenlijk is ook wel ook dodelijk, hè, als ik dat zeg. Dat zou wel zeggen, want je aandoenlijk. Maar ik meende ook wel een wat respectvollere omgang te bespeuren daar, zeg maar. Hè. Dus met name bij Mirjam Bikker, die ik wat dat betreft echt wel een hele prettige verschijning vind in de Tweede Kamer. Vanwege haar toon en de manier waarop zij debatten aangaat. Dat viel me ook wel op. Dat ze in eerste instantie wel met stomheid geslagen waren, dat zag je wel. Maar dat ze er niet, zeg maar, snoeihard invlogen, maar bijna een soort van, het was bijna een soort alsof we met z'n allen aan een soort cursus moties indienen aan het kijken waren. En dat vond ik ook wel wat hebben, maar ik snap ook goed dat het stuitend is, hoor. Maar ja. Ik vond het, ja, goed. Ik hoop dat het ook wel staat voor een wat respectvoller toon tijdens debatten. Ja. Rennie, denk jij dat het beeld dat kiezers hebben, hè, van een partij als BBB, nou, razend populair, mm-hmm. Pieter Omtzigt ook razend populair, hierdoor, door deze algemene beschouwing en hun optreden daar, dat zal veranderen? Gaat dit moment nog doorwerken, denk je? Dat weet ik niet per se, want over het toch gevoel wat kiezers bij een persoon of een partij hebben, is inderdaad ook heel veel gevoel, is niet altijd gebaseerd op feiten. Alleen wat ik wel hoop is dat, ik denk dat er veel kiezers hoopvol zijn over dat er iets verandert en dat er beter geluisterd wordt naar het volk en dat er ook dus oplossingen zijn, maar oplossingen zullen hoe dan ook nooit simpel zijn. Als ze simpel waren, was het al opgelost. En ik denk dat laat dit wel even zien van, je kan ervoor pleiten om het minimumloon te verhogen. Mm-hmm. Maar het moet ergens van betaald worden. Ja. Dus het gaat ook ergens pijn doen. En ik denk dat dit voorbeeld wel duidelijk maakt. En dus ook waakt voor valse verwachtingen. Maar ik denk, en ik hoop ook wel, ik denk wel dat de politieke partij, zeg maar de gevestigde orde, slim genoeg is om misschien dat de reden is waarom ze een wat gematigd in eerste instantie vriendelijke toon hadden, is dat natuurlijk de mensen die nu naar Omtzigt en BBB gaan, of die daarop zeggen te gaan stemmen, doen dat denk ik ook voor een deel omdat ze het vertrouwen in heel veel andere partijen hebben verloren. En heel veel van deze partijen, we kunnen met gemak denk ik een knipselmapje maken van gratis bier die de krant heeft gehaald. Ja. Want zeg maar ze. Nou ja, de meeste partijen onderbouwen doorgaans nog wel enigszins hun voorstellen. Er is best wel in het verleden ook rond D66 wat te doen geweest over kinderopvang en waar komt het geld nou precies vandaan. Wat natuurlijk wel opmerkelijk is, als je even boven de algemene beschouwing gaat hangen, deze is best wel een hoop vertimmerd voor een paar miljard volgens mij. Dat als je kijkt waar komt die rekening te liggen, dan is het met name bij het bedrijfsleven, grote bedrijven, en dat klinkt aantrekkelijk. Maar ik denk ook bedrijven gaan namelijk niet stemmen op 22 november. Daar staan die kiezers. Dus het is ook een soort makkelijk om het daarop af te wentelen. Ja. Maar dat, ik hoop dat de politiek zich ook realiseert dat die bedrijven weliswaar niet in het stemhokje staan, maar dat daar wel mensen werken die er hun salaris krijgen. Ja. Dus dat je dat ook niet ongestraft kan doen. Ja. Nou was de Kamer gisteren kritisch op zowel Omtzigt als Caroline van der Plas. Waarbij Van der Plas misschien wat harder werd aangepakt dan Pieter Omtzigt. Is het zo dat misschien de journalistiek daar nu ook op een andere manier mee om zal gaan met deze twee? Denk je? Iets kritischer wellicht? Ja, dat zou veronderstellen dat de journalistiek tot nu toe niet kritisch met deze twee is omgegaan. Dat waag ik wel te betwijfelen. Want ik kan in ieder geval voor mijn eigen titel spreken over dat wij in het verleden al wel stukken hebben gemaakt over Caroline van der Plas. En eerlijk gezegd ook wel over Omtzigt, waarin we ook gewoon wel tegen het licht houden van wat beweer je hier nu of op welke manier pak je dit aan. En heeft het daadwerkelijke, resultaat? Ja. Frank van Pamelen is ongemerkt op kousenvoetjes binnengeslopen. Ben je opeens? Goedemorgen. Zo gaat dat. We blijven nog even bij de algemene beschouwingen. We gaan naar de taal. Bestaanszekerheid. Het woord kwam eindelijk in de troonrede. Ja, bestaanszekerheid. Er zijn weinig woorden die afgelopen week zo benadrukt zijn als bestaanszekerheid. Sterker nog, er zijn weinig woorden die afgelopen week zo verschillend benadrukt zijn als bestaanszekerheid. In de troonrede gaf koning Willem-Alexander de noodzaak aan om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Bestaanszekerheid, zo sprak de koning het uit. Maar er blijken nogal wat varianten te bestaan. Het tweede grote probleem is de bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is minstens even belangrijk. Bestaanszekerheid is vanaf nu een VVD-thema. Niks nieuws dus, dat het gaat over bestaanszekerheid. Over bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Over dat er verschillende uitspraakvormen van bestaanszekerheid bestaan, bestaat een zekere zekerheid. Maar wat is nu de goede uitspraak? Nou, Het woord staat al 40 jaar in de grondwet en vroeger sprak iedereen het min of meer op dezelfde manier uit. Gewoon zoals de dikke vandalen ook aangeeft met de klemtoon op bestaan. Het is bestaanszekerheid. Eigenlijk helemaal zoals we dat met vergelijkbare woorden doen. Te gaan kijken hoe het gas dat in uit de Noordzee gewonnen wordt ook gebruikt kan worden om de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse huishoudens te borgen. Nou, Pieter Omtzigt was dat afgelopen week over het Noordzeegas en over de leveringszekerheid. De zekerheid van de levering. Dat klinkt logisch, maar nog geen minuut later zei hij dit. Dat we er echt voor moeten zorgen dat het gas dat we zelf winnen er ook toe leidt dat we in Nederland leveringszekerheid hebben. Kijk, ja, hier is het toch ineens weer leveringszekerheid. Net zoals je dat nu vaak hoort bij bestaanszekerheid. Van alle facetten van het bestaan gaat het kennelijk nu om een zekere zekerheid. Terwijl ik juist denk, van alle zekerheden die we zoeken gaat het nu om de zekerheid van het bestaan. Als we echt doordrongen willen zijn van de urgentie, pleit ik voor een klemtoonherverschuiving. Het gaat niet zomaar om onzekerheid, het gaat om bestaanszekerheid. Heel fundamenteel. En dan dit. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ja, daar ging het net over, over de grote, grove, gratis biermotie. Gisteren, de CDA-kopman Henry Bontebal gebruikte die term. Hij begon zijn zin met dat veel partijen dekking proberen te zoeken. Daar schrok ik even van, eerlijk gezegd. Heel even dacht ik dat er met scherp geschoten ging worden. Hoe zit het met de voorbestaanszekerheid van de Kamerleden, dacht ik. Nee, ze namen het vooral verbaal elkaar onder vuur. Caroline van der Plas diende plannen in waar ze geen financiële dekking voor had. Bontebal noemde dat een grote, grove, gratis biermethode. Een kwalificatie met een drievoudige alliteratie. Dat gebeurt natuurlijk vaker met bier. Heerlijk helder. Hij noemt het merk net niet, zeg maar. Bontebal ook niet. Die had het over groot, grof en gratis. Goed. Biermetaforen die komen natuurlijk wel vaker voor in debatten in de politiek. Als iets klein bier is bijvoorbeeld, of als je moet vechten tegen de bierkaai. Maar deze bracht gisteren net wat meer leven in de brouwerij. Bas Paternotte van D66 ging er nog even op door. Die vroeg naar de dekking van de BBB-plannen. En toen gaf Caroline van der Plas aan dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Omdat bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag. Ja. Ja. Nee, lach maar. Ja, lach maar, zei de voorvrouw van Triple B. Ze laat haar plannen niet doorrekenen door het CPB, want die gaan dan alleen maar zeggen wat het kost. Zoiets als, ik ga niet naar de garage, want die gaat toch alleen maar je auto repareren. En in de Tweede Kamer werd gelachen alsof het, ja, happy hour was in de buurtkroeg, zeg maar. Caroline gaf een rondje, maar cash had ze niet bij zich. Dat kun je niet maken, riep iedereen toen met het schuim op de mond. Maar zij zei, het kan wel, want ik heb hier al heel vaak gehoord in de afgelopen 2,5 jaar dat dingen niet konden. En uiteindelijk kon het wel. Het kon wel. Het kon niet, totdat we deden. En waarom zou dat niet kunnen? Ja, waarom zou dat niet kunnen, vroeg ze zich af. Waarna ze een beetje alle partijen uit de doeken deden waarom dat inderdaad niet kon. Een grote, grove, gratis biermotie. Ik vond hem wel aardig gevonden, toch, mevrouw van der Plas? Ja, weet je, dat gratis biermoties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. Nou, dat is best populair. Ik heb hem al vaak voorbij horen komen. Ja, ze heeft hem al vaak voorbij horen komen. En ik ben bang dat op deze manier dat het ook nog wel wat vaker zal gebeuren. En dat er om gelachen gaat worden, die kans bestaat. Die kansen bestaan. Sterker nog, op deze manier, mevrouw van der Plas, lijkt me dat een bestaanszekerheid. Precies. Dankjewel, Frank van Palen. Dankjewel, Renny Rijtma van het AD. En dankjewel, Gert-Jaap Hoekman van de NOS. NPO Radio 1. En daar is Gert Kluuk ook van. D66 legt in zijn verkiezingsprogramma de nadruk op klimaat, onderwijs en bestaanszekerheid. In het conceptverkiezingsprogramma staat dat Nederland in 2040 klimaatneutraal moet zijn in plaats van in 2050. Verder moet er meer geld worden gestoken in het onderwijs. Ook wil D66 dat de kinderopvang gratis wordt en het minimumloon omhoog gaat. Mensen met een middeninkomen moeten minder belasting gaan betalen. Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is een schip met graan vertrokken uit een Oekraïense haven aan de Zwarte Zee. Rusland heeft afgelopen zomer de graandeal met Oekraïne opgezegd. Sindsdien valt het land Oekraïense graanopslagplaatsen aan in de havens. Oekraïne wil ook over zeegraan exporteren, ondanks de Russische militaire dreiging. En de Italiaanse politie heeft tientallen mensen gearresteerd in een grote operatie tegen de 'Ndrangheta, de grootste maffia-organisatie van Italië. De arrestanten worden verdacht van drugshandel, witwassen en afpersing. Dankjewel, Gert. Hoe gaat het op de weg, Robert Vriesen? Er staat 30 kilometer file, Karel Johan. En op de A2 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen. 5 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. Na een ongeluk daar is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de N9, moet ik zeggen. Vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Bergen 4 kilometer file. En na een ongeluk is de vertraging 40 minuten op de N261 vanuit Tilburg naar Waalwijk. File tot aan de Efteling. Tot 11:30, Karel Johan de Zwart. Is het oorlogsrecht nog wel opgewassen tegen de uitdagingen van de moderne tijd? Elon Musk speelde bijvoorbeeld ineens een rol in de Rusland-Oekraïne-oorlog met zijn satellietnetwerk. Hoe wenselijk is dat? Hoogleraar militair recht Martin Zwanenburg is hier om daar met ons over na te denken. Goedemorgen, meneer Zwanenburg. Goedemorgen. Ja, toen u dat hoorde, hè, van die satellieten van Elon Musk, dacht hij toen, ja, dat hele oorlogsrecht, dat kan nu wel overboord. Nee, dat zeker niet. Want we hebben heel veel regels en die kunnen we nog prima toepassen. Soms moeten we daar wel een beetje interpretatie op loslaten. Omdat die regels in 1949 of soms zelfs in 1907 tot stand zijn gekomen. Maar je ziet wel dat voor sommige dingen het nu wel zo wordt dat het soms goed zou zijn om na te denken over, hebben we niet wat meer moderne regels nodig in aanvulling daarop. Ja, precies. Een update van het oorlogsrecht. Gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. En spraakmaker en schrijver Jaap Robbe heeft gezelschap gekregen van Brit Snel. Goedemorgen, Brit. Goedemorgen. Jij schreef het scenario voor de verfilming van Jaaps roman Zomervacht, die in première gaat als de slotfilm op het Nederlands Filmfestival. Of Jaap gedurende dat hele verfilmingsproces wel vertrouwen heeft gehouden in de capaciteiten van jou, Brit, dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst naar het geluidsrijke station van Amersfoort. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daar, ik wil niet zeggen zit achter de stationspiano, maar is daar wel onze uitzendkracht van dienst, Marcel Dekker. Speel hem achter die piano hier op het station van Amersfoort niet zelf. Dat zou Chopin en de rest van de klassieke wereld nooit goed hebben gevonden. Maar mooi is het wel, hè, Arthur Jaske? Neuromusicoloog bent u? Ja. Hebt u dat stuk wel eens geluisterd? Ja, natuurlijk. De Nocturnes van Chopin is natuurlijk prachtige muziek. Maar er is natuurlijk gelukkig heel veel andere mooie muziek in de wereld. Maar de Nocturnes zijn onevenaardig. Ja, en je moest eens weten, Carl Johan, wat dat allemaal met je hersens doen. Daar gaan we denk ik zo meteen wat uitgebreider over hebben. Het is in ieder geval een mooie setting hier op het station bij deze piano met de juiste man aan mijn zijde om jouw vraag, Jaap Robbe, te beantwoorden die te maken heeft, hè, met geluiden, emoties, hersenactiviteit. Vertel eens. Nou ja, ik vroeg me af, hoe kan het dat bepaalde tonen, zeker op een piano, je meteen ontroeren? Maar dat het bij per persoon ook verschillend. Ja, hoe kan het dat je door bepaalde geluiden muziek zo geraakt wordt, Arthur Jaske, neuromusicoloog, negatief of positief? In het geval van deze nocturne dacht ik altijd van, iedereen in de wereld vindt dit mooi. Een mineurtje, C-mineur in het bijzonder. Is niet zo, hè? Nee, het is niet zo dat het een universeel klank is. Dus niet iedereen vindt mineur per se verdrietig en niet iedereen vindt major per se vrolijk. Hè? Het interessante daaraan is, het hangt heel erg af wat wij gewend zijn. Hoeveel hebben wij meegemaakt en uit welke cultuur komen we? Het kan natuurlijk ook zijn als je bijvoorbeeld mineur neemt en je speelt dat in een Aziatische cultuur, dat het heel anders waargenomen wordt omdat het gevoel er niet is voor de mineur. We hebben het gewoon met z'n allen afgesproken. Mineur is verdrietig, ja. Major is vrolijk. En dat geldt dus in de westerse wereld heel sterk nog. Maar in de westerse wereld, en sorry dat ik steeds maar bij die C-mineur blijf, maar die is zo interessant om even te fileren eigenlijk. Hoe komt het dat wij dan toch eigenlijk allemaal wel in die westerse wereld in ieder geval dat kleine beetje kippenvel krijgen? Nou, dat kippenvel komt vooral door het begrijpen van de muziek en hoe het eigenlijk in jouw kennis van de muziek past. Stel dat je dat nog nooit gehoord had, zou een heel interessante vraag zijn. Zou je die C-mineur dan net zo kippenvellig beleven? Of zou het gewoon iets anders oproepen in je? Hè? Kijk, het is natuurlijk zo, dus te meer wij luisteren, dus te meer wij ons verdiepen in verschillende muziek, daarom zeg ik altijd don't discriminate against music, alles is mooi, van André Hazes tot met Chopin, en daag je brein dus uit, dan hebben wij dus die rugzak die wij opbouwen, die wij vullen met andere muziek en daardoor dus ook een gevoel kunnen ontwikkelen voor zo'n C-mineur. Ja, het brengt ook allerlei associaties teweeg. Hè? Ik hoor nu het ping, ping, ping van Amersfoort station. Dat heeft altijd bij mij een soort zwarte vlek in de hersens veroorzaakt. Van irritatie. Nou, irritatie. Het is natuurlijk heel goed dat het geluid is. Dan weten we dat we onze trein moeten halen, uiteraard. Maar het is inderdaad, hoe je het zegt, Marcel, die associaties die wij met bepaalde klanken, met bepaalde muziek maken. Hè. Maar stel voor dat je die nocturne in C mineur, of elk stuk met een C mineur, tijdens je huwelijk hebt gehoord. Opeens wordt het dan wel heel vrolijk iets. Hè? Ook zou je niet zo gauw een C-mineur in zijn huwelijk hebben. Maar toch gaat het heel erg, welke herinneringen hebben wij met bepaalde muziek? Welke emoties roept dat op? En hoe verbinden wij dat dus in ons brein? Ja, ik heb begrepen van Arthur Jaske, van u dus, dat u opgegroeid bent in de Beatle Hell. Nou, ik ben van de Rolling Stones. Nou, Beatle Hell, het was... Maar betekent dat, met andere woorden, dat u ook eigenlijk gewoon goede associaties heeft met de Beatles en muziek die daar dan op lijkt? Nou, ik moet wel zeggen, de Beatles, dat is natuurlijk ook wel een slag apart. Dat is natuurlijk heel erg bepalend geweest voor de popcultuur en de rockcultuur in de wereld. Ik vind de Beatles nog steeds hartstikke mooi, hartstikke leuke muziek. En daaromheen luister ik naar heel veel jazz, heel veel funk, maar ook heel veel klassiek. Maar wat ik dan wel geleerd heb vanuit mijn vakgebied, is natuurlijk: daag je brein uit met nieuwe muziek. Als je altijd hetzelfde luistert, ja, dan wordt je brein ook een beetje lauw. Ja. Hoe meer muziek je luistert, hoe meer je ook mooi gaat vinden. Is dat, en misschien emotioneel ook mooi gaat vinden. Ik denk, hoe meer muziek je luistert, des te meer kennis ga je vergaren over verschillende muziek. Ja. En kan je een beter informed judgment maken over de muziek die je mooi of niet mooi vindt. Er is zo onvoorstelbaar veel te vertellen over geluid en wat dat doet met de emoties en de hersens. Helaas komen we daar niet aan toe. Maar ik ga u wel even achter de atlas zetten. De piano. Even snel. Wat gaan we horen waar u emotioneel van wordt? Improvisatie. Oké. Okay. Ik zie allemaal mensen wegrennen, meneer Laske. Misschien moeten we maar stoppen. Dank u wel. Die moeten gewoon hun trein halen. Ik denk dat ze daarom... Jaap, is er één geluidje waar dat bij jou echt totaal jou op tilt doet slaan? Qua irritatie? Ja. Oeh, nee, het was meer die C-mineur die ik hoorde. Ik had vroeger een gitaar, want ik wilde op gitaarles. En ik heb eigenlijk alleen die C-mineur geleerd, want dat vond ik zo'n mooi geluid. Ja. Maar wat, ja, nee, ja, zo, gekras of zo. Maar dat is niet per se een klank of zo. Maar ja, nagels over een schoolbord. Ja, precies, dat soort nu geluiden. Nu al lang niet meer bestaat. Dat zijn dingen die wel ergeren. Ja. Maar ik heb het meer, kwam op deze vraag eigenlijk door ons dochtertje, die toen ze net geboren was, tot een maand of vier of zo, en dat heeft ze nu nog steeds wel, die kreeg meteen zo'n trillipje als ze bepaalde klanken hoorde. Dus als ik haar muziekdoosje 's avonds aanzette, dan begon ze echt te huilen, maar gewoon door bepaalde tonen. En ik dacht, na een jaar of zo, dus dat deed ik 's avonds niet meer aan. Uh-huh. Ja, dacht ik zet dat muziekdoosje nog eens aan. En ze keek zo de kamer rond, lag ze in een bedje. En ineens zag ik dat lipje weer gaan. Dus ik denk, oh, dat raakt haar nog steeds. Bizar, hè? Of bijzonder wel. Ja, het is heel mooi. Ja. En dat was, naar aanleiding daarvan heb je eigenlijk deze vraag gesteld. Heb je een bevredigend antwoord gekregen voor je gevoel, of niet? Ja, zeker. Nou, ik denk ook dat het antwoord gewoon gigantisch groot is. Dus het ging ook vooral in het antwoord over de associatie die je hebt met muziek. Door wat je hebt meegemaakt. Door bijna een dochtertje van 3 maanden. Dat bij die klanken misschien de buik wat meegemaakt of zo. Ja. Maar het blijft fascineren. Dus zeker. Het is een mooi antwoord. En ik ben benieuwd nog naar meer. Oké, goed. Wellicht dat je dat nog gaat vinden. Maandag is onze uitzendkracht aan het schatgraven. Nu is heel anders nieuws via de NOS. Bij een operatie tegen de 'Ndrangheta in Italië zijn tientallen mensen opgepakt. NOS-correspondent Angelo van Schaik in Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekend over die aanhoudingen? Nou, de operatie heette Carpathos en daarbij zijn vanochtend in totaal 52 aanhoudingen in heel Italië verricht. Het gaat om leden van de maffia-organisatie 'Ndrangheta, zoals die eigenlijk heet. Ah, 38 van de 52... Sorry? Ja, nee, 'Ndrangheta moet je zeggen. Ja. 38 van de 52 'Ndrangheta-leden zijn inmiddels overgebracht naar de gevangenis. 6 hebben huisarrest opgelegd gekregen. En de rest moet zich dagelijks melden bij de politie. De maffialeden werden onder andere verdacht van internationale drugshandel, witwassen en afpersing. Bij de operatie waren in totaal 400 politieagenten ingezet en werd geleid door het parket in Catanzaro in Calabrië, waar Italië's bekendste 'Ndrangheta-jager Nicola Gratteri de scepter zwaart. Het is hem dus weer gelukt om de 'Ndrangheta een gevoelige slag toe te doen. Ja, want hoe gaat het met de aanpak van de georganiseerde misdaad in Italië? Nou, eigenlijk redelijk goed. Er wordt veel tijd, energie en geld gestoken in de bestrijding van de maffia. Er zijn ook regelmatig van dit soort arrestatiegolven. Maar het probleem is een beetje dat dit soort organisaties als de Andrangheta en de Cosa Nostra op Sicilië heel erg rijk en machtig zijn. Dat ze zich veel kunnen veroorloven. De geschatte jaaromzet van de Andrangheta is 60 miljard euro. Dus daar kan je natuurlijk heel veel leuke spelletjes, spullen voor kopen, technologische snufjes voor kopen om politie en justitie voor te zijn. Bovendien zijn er natuurlijk internationale organisaties die zich snel kunnen verplaatsen naar andere landen. Terwijl verschillende politieorganisaties in Europa soms lastig samenwerken en moeite hebben met het schakelen tussen de verschillende landen. Dus het gaat redelijk, maar er moet nog heel veel gebeuren. Ja, en richt de aandacht van de politie en de justitie dus ook zich nu voornamelijk op deze Ndrangheta? Of zijn er meer organisaties die ze proberen aan te pakken? Hoe verdelen ze hun krachten? Nou, er is natuurlijk veel aandacht voor en opsporing naar de Ndrangheta. Simpelweg omdat het de grootste en machtigste maffia-organisatie van Italië is. En waarschijnlijk een van de machtigste in Europa. Dus daar gaat veel aandacht naar uit. Maar de andere organisaties, zoals de Cosa Nostra op Sicilië of Camorra in Napels, worden zeker in de gaten gehouden. Een groot voorbeeld is natuurlijk de arrestatie van Matteo Messina Denaro in januari van dit jaar. Dat is de laatste grote baas van de Siciliaanse maffia. Dat was in Palermo. Daar waren ze jaren naar op zoek. Er is veel geld ingestoken, veel politiewerk ingestoken. En dus daar zijn ze ook mee bezig. En afgelopen zomer was ook weer een grote anti-Cosa Nostra actie in Palermo. Het Italiaanse justitieapparaat gaat eigenlijk gewoon stug door met het bestrijden van de verschillende maffia-organisaties waar die ook vandaan komen. Ja, een onuitroeibaar fenomeen, hè, denk ik, toch uiteindelijk. Ik vrees van wel. Ja. Ik vrees van wel. En daarom gaan wij jou waarschijnlijk nog in de nabije toekomst wel weer spreken hierover, denk ik. Angelo van Schaik, dank je wel. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Gisteren was de Internationale Dag van de Vrede, maar laten we eerlijk zijn. Wereldwijde vrede is op dit moment nogal een onrealistische droom. En zolang er geen vrede is, is er oorlogsrecht. Alleen, is dat misschien een tikkie stilvige oorlogsrecht nog wel bestand tegen de moderne uitdagingen van de 21ste eeuw? Want de verdragen van Genève, die tot na de Tweede Wereldoorlog zijn opgesteld, hebben natuurlijk geen regels voor het gebruik van bijvoorbeeld drones, AI en telefoonverkeer. Op wat voor manier de oorlog in Oekraïne het oorlogsrecht confronteert met die uitdagingen van nu, daar heeft hoogleraar militair recht Martin Zwanenburg kijk op. En dat gaan we bespreken aan de hand van een aantal voorbeelden, meneer Zwanenburg. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In het oorlogsrecht is bepaald dat landen aan het andere land moeten laten weten welke soldaten op hun grondgebied zijn gedood. En door de mogelijkheid van gezichtsherkenning levert dat behoorlijk vreemde situaties op in deze oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Wat moet ik me daarbij voorstellen? In Oekraïne heeft Oekraïne op een gegeven moment is gebruik gaan maken van gezichtsherkenning van een Amerikaans bedrijf om Russische militairen die waren gesneuveld te herkennen. Ja. En dat is een heel vernuftig systeem waar de foto van een gezicht wordt genomen. Die wordt dan automatisch vergeleken met allerlei beelden op sociale media. En dat werkt heel goed. En wat ze vervolgens hebben gedaan in een aantal gevallen is via sociale media contact opnemen met familie van die gedode Russische militairen. En gezegd, we hebben jullie familielid hier gevonden en willen jullie hem komen ophalen. Zo, ja. Ja, dat zal je gebeuren, toch? Dat je dat via Facebook die manier te horen krijgt. Ja, nogal heftig. Ja, ja. En wat is dan het belangrijkste, even vanuit dat oorlogsrecht geredeneerd ook, hè? Het identificeren en nabestaanden laten weten. Of dat ook op de juiste manier doen? Een beetje netjes. Dat is een dilemma, toch? Ja, ik denk dat allereerst, het is een verplichting inderdaad voor staten om gedode militairen te identificeren en om de tegenpartij daarvan in kennis te stellen. En de gedachte is dat dan dat andere land weer informatie zal verschaffen aan de familie en de nabestaanden van die personen. Mm-hmm. In dit geval, en daar is een heel uitgebreid systeem voor bedacht, waarbij ieder land moet een informatiebureau hebben waar de informatie naartoe gaat. Dat informatiebureau heeft weer contact met het Rode Kruis in Genève. En die speelt het weer door aan het informatiebureau van het andere land. En zo komt de informatie uiteindelijk allemaal daar terecht. Ja. Nou, in dit geval heeft Oekraïne het wat anders aangepakt. Daar staat weer niks over in dat oorlogsrecht, denk ik. Over Facebook of Nee, zeker niet. Inderdaad, zoals al zei, de meeste regels zijn uit sommige uit 1977, heel veel uit 1949 en sommige nog ouder dan dat. Dus dat is allemaal van ver voor Facebook. Ja. De regels zijn over het algemeen vrij algemeen gesteld. Dat geldt niet alleen voor het oorlogsrecht, maar ook voor allerlei ander recht. Zeker. Dus je vaak kan je met een beetje goede wil... Je mag het ruim interpreteren. Moet je het zelfs interpreteren en kan je het dan werkbaar maken. Maar dat gaat, soms wordt dat wel wat lastig. En in dit geval, ja, Oekraïne zegt... Rusland heeft niet zo'n informatiebureau... dus ze moesten het wel op een andere weg doen. Mm-hmm. Maar de vraag is of dit dan wel de juiste manier is... om families in bepaalde gevallen met ook met beelden... van hun verminkte familieleden te confronteren. Ja, ja. Goed, daar heeft dat dus niet echt een antwoord op eigenlijk. Andere vraag, hoe kijkt het oorlogsrecht bijvoorbeeld... naar de privacy van krijgsgevangenen? Ik denk dan even aan vorig jaar, toen kwam er een Oekraïense documentaire uit... gemaakt van beelden afkomstig van de telefoon van een Russische soldaat. Een 24-jarige tankcommandant was dat. The Occupant heette die film. Mobiele telefoontjes waren in de tijd van de Genève conventies... ja, die waren er gewoon nog niet. Dus hoe is het oorlogsrecht daarop ingericht, op dat soort dingen? Nou ja, het, zoals je al zegt, het oorlogsrecht bevat geen regels die daar specifiek op zien. Want nee. Daar dacht men toen niet over na. Dus dan kom je toch weer bij interpretatie. En ik heb even de meest relevante regel erbij gepakt. Want het oorlogsrecht verbiedt om voor partijen bij het conflict... om krijgsgevangenen bloot te stellen aan beledigingen... en nieuwsgierigheid van het publiek. Ah, die laatste is interessant. Ja, en dat is natuurlijk heel breed. En je zou kunnen zeggen, nou ja, dat kan je zo lezen... dat dit soort dingen, dat informatie die van de telefoon van een krijgsgevangene komt... uiteindelijk bij een krant komt die daar een documentaire mee maakt... Ja. dat het blootstellen nieuwsgierigheid van het publiek is en dat niet de bedoeling is. Maar ja, ook daar moet je dan wel een beetje gaan interpreteren. Ja, dus degene die die soldaat heeft gevangen genomen... mag wel in die telefoon kijken, maar mag het vervolgens niet verspreiden... en ervoor zorgen dat er uiteindelijk een documentaire van gemaakt wordt. Ja, precies. Ja. Hij mag dat doen met het oog op wat nodig is... voor precies. Het voeren van de oorlog. Ja. Maar ja, dit valt daar denk ik niet onder. Ja, ander interessant dingetje. Bedrijven lijken steeds vaker een rol te spelen in oorlog. Zo was dus ineens Elon Musk een spil, hè, met zijn satellietnetwerk Starlink. Hij zorgde daarmee dat een drone-aanval op de door de Russen bezette Krim... dat die in het 100 liep. Is het oorlogsrecht daar op ingericht, tegen opgewassen? Nauwelijks eigenlijk. Het oorlogsrecht gaat nog heel erg uit van wat staten doen. En dat staten allerlei militaire capaciteiten hebben. Hier zijn personen en bedrijven betrokken dan. En je ziet steeds meer inderdaad dat bedrijven als Starlink... maar ook IT-bedrijven die helpen bij cyberoorlogvoering... of satellietbedrijven die beelden ter beschikking stellen... dat die worden gebruikt in de oorlogvoering. En het gevolg daarvan is dat die bedrijven en de CEO's van die bedrijven... een steeds belangrijke rol krijgen en doorslaggevend kunnen zijn in de strijd. En daar is het oorlogsrecht eigenlijk niet echt op ingericht. Het brengt ook wel risico's mee voor die bedrijven en voor de medewerkers daarvan. Want als je te dicht betrokken raakt als burgermedewerker van zo'n bedrijf bij de strijd... kan het zomaar zijn dat jij ook een legitiem militair doelwit wordt... en dat je zou mogen worden aangevallen. En ik vraag me af of bijvoorbeeld mensen bij Starlink... zich daar altijd van bewust zijn. Ja. Ja, volgens mij is de kern van die conventie van Genève... die is vrij duidelijk, hè? Even de grote lijn dan. We zijn het erover eens dat we in oorlogstijd bijvoorbeeld ziekenhuizen niet bombarderen... burgers niet mogen aanvallen. Nou zijn er allerlei nieuwe manieren in de loop der jaren, decennia... bijgekomen om burgers aan te vallen... waar in de vorige eeuw nog niet over kon worden nagedacht... Zo stelt Microsoft bijvoorbeeld dat er een digitale conventie van Genève nodig is... om burgers en bedrijven op internet te beschermen tegen aanvallen van staten. Zou dat verstandig zijn? Moet het die kant op inderdaad? Nou, als je het hebt over een update van het oorlogsrecht? Nou, er zijn een aantal gebieden waar het goed zou zijn als de regels een update zouden krijgen. En je kan denken inderdaad aan oorlogvoering in het cyberdomein. Mm-hmm. Je kan denken aan inderdaad het recht op privacy en hoe dat dan zou moeten werken tijdens een oorlog. Je kan denken aan gevangenneming tijdens niet-internationale conflicten. Dus een conflict tussen een staat en niet-statelijke actor. Er staat nu één regel in het oorlogsrecht. Het probleem is wel dat om tot nieuwe regels te komen... moeten staten tot overeenstemming komen. En dat is de afgelopen jaren, decennia, is dat heel moeilijk gebleken. Om staten aan één tafel te krijgen en het daar over eens te laten worden. Dus tot die tijd, tot ze het daar wel over eens worden... moeten we het toch doen met de regels die we hebben. Ja, ja. En dat is dan dus verouderd. Dat is dan zoiets. Dat moeten we accepteren. Ja, en dan kan je met interpretatie een heel eind komen. Als je een duidelijke regel zwart op wit hebt, dan is dat... Dat is wel wat prettiger, dat biedt wat meer houvast. Ja, Robbe? Nou, het viel me op dat al die conventies eigenlijk ontstonden na oorlogen. Dus eigenlijk in meer grote periode van vrede. Wat is een goed moment dan om een nieuwe conventie te maken? Is dat nu? Of is dat misschien als de oorlog in Oekraïne voorbij is? De afgelopen jaren is op een aantal vlakken geprobeerd om het recht wat verder te brengen. Misschien hadden sommigen voor ogen dat uiteindelijk tot een nieuw verdrag zou leiden. Maar dat werd al heel snel duidelijk dat dat niet haalbaar zou zijn. Maar zelfs minder vergaande initiatieven om te komen tot een politieke verklaring waar verder geen enkele verbindendheid aan zit, dat lukte niet. Dus de afgelopen tijd was dat in ieder geval niet mogelijk. Misschien dat inderdaad, ik hoop dat het zo zal zijn dat na de oorlog in Oekraïne, hoewel partijen dan heel erg tegenover elkaar hebben gestaan, dat ze ook wel hebben gezien. Ja. Nou ja, het zou iedereen helpen als er iets meer duidelijkheid zou zijn. Ik durf er geen vergif op in te nemen dat inderdaad zo zou zijn. Maar je zou hopen dat zo zou zijn. En zoals je zegt inderdaad, de verdragen van Genève zijn heel erg geïnspireerd door de Tweede Wereldoorlog. Je hebt een aantal verdragen uit 1977 die deels zijn getriggerd door de Vietnamoorlog. Dus ja, laten we hopen dat dan in ieder geval de oorlog dat positieve effect zal hebben, dat landen het eens kunnen worden over wat nieuwe regels. Ja. En wie nam er toen het initiatief? Was dat dan een land? Of waar komen die landen dan ook samen? Is dat? Heel vaak is het zo dat het Rode Kruis dat neemt vaak het initiatief. En probeert dan landen zover te krijgen om bij elkaar te gaan zitten. Want uiteindelijk moeten landen wel het overeenstemming bereiken. Die initiatieven die ik noemde van de afgelopen jaren, daar speelde het Rode Kruis ook een belangrijke rol in. Dus ik denk dat ze nu ook weer die rol zouden kunnen hebben. Maar dan moeten er ook wel staten zijn die de bal oppakken. Nederland heeft traditioneel daar een belangrijke rol in gespeeld. Het is niet voor niks dat internationaal strafhof, hè? Bedoel, ja, dat, er zijn een aantal grote rol in, ja. Weliswaar minder bekende verdragen van het oorlogsrecht die het verdrag van Den Haag heten. Ja. En er zijn wel andere landen, zoals Zwitserland, die traditioneel ook een belangrijke rol spelen op dat gebied. Ja. Wat is eigenlijk het risico? Want het is best moeilijk. En het is ook een beetje een soort omhandelen, wat ook heel raar is eigenlijk over oorlogsrecht. Maar goed, je hebt die staten en die moet je allemaal op een bepaalde manier tevreden gaan stellen. Je moet tot een soort consensus komen. Wat is het risico als je niet vernieuwt? Verliest het dan, dat oorlogsrecht, verliest het dan ook een soort draagkracht? Want het idee van oorlogsrecht is dat je later kunt vervolgen, toch? Ik bedoel, geen partij die oorlog voert, die denkt op het moment zelf, oh jee, het oorlogsrecht, ik moet me even inhouden. Nou, dat zou ik het niet zeggen. Ja, voor sommigen wel? Misschien wel. Maar het heeft, denk ik, het oorlogsrecht is eigenlijk vooral bedoeld voor de commandanten die oorlog gaan voeren. Ja. En dat ze van tevoren weten, dit mag wel en dit mag niet. Dit zijn de spelregels. Precies. En oorspronkelijk was de gedachte, ook als ik dit niet doe, dan doet mijn tegenstander dat ook niet. Dus dat is voor mij ook wel overwogen eigen belang. En in de loop van de tijd zijn er wel wat mechanismen ontwikkeld, waaronder inderdaad dat iemand die een oorlogsmisdrijf pleegt daarvoor vervolgd kan worden. Mm-hmm. Maar dat is wel het plan B. En ja, de bedoeling is dat iedereen van tevoren bedenkt, wat zijn de regels waar we ons moeten houden. En verliest het op een gegeven moment draagkracht als je het niet update? Zou dat kunnen? Ik denk dat een beetje. Ik denk dat de grote lijnen, zoals je al zei, die zijn, denk ik, staan vast en zijn voor iedereen duidelijk. Dat burgers beschermd moeten worden, dat je ook krijgsgevangenen goed moet behandelen. Maar zeker waar het gaat om die gebruik van moderne technieken. Daar kunnen op een gegeven moment dan verschillende ideeën over ontstaan. En onduidelijkheid. En dat kan. Nou, voor landen die wel willend zijn, is dat onhandig. Want voor hen, ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze hun militairen moeten vertellen. Ja. En voor landen die kwaad willen, die kunnen daar misbruik van maken. Die zeggen, ja, precies, de regels zo onduidelijk. Ja. Dit mag eigenlijk gewoon. Ja. Overkoepelend, is oorlogsrecht nog net zo belangrijk als toen het werd geschreven? Zeker, de basis? Ja? Zeker, ja, absoluut. Ja. Oké, hartelijk dank. Martin Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. We praten zo meteen verder en dan gaan we het hebben over de verfilming van het boek van jou, Jaap Robbe, Zomervacht. Leuk, na het nieuws. NPO Radio 1. Het is een leven in een kelder, in een verstopte plaats. Ze zitten al 2 jaar ondergedoken uit angst voor de Taliban. Soms heb je geen leven, het is gewoon overleven. Afghaanse medewerkers van Nederlandse NGO's die achter zijn gebleven, wachtend op hulp uit Nederland. Ik ken mensen die krijgen

We hebben een donkerbruin vermoeden, zo hier. Ja, zonder het programma te zien, weet ik al wat het is. Ik ook. Ik heb het nooit gekeken. Niet zeggen, ik ook niet, en toch weet ik het. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we het hebben over de vraag, hoe verfilm je een boek? En kun en wil je als schrijver daar nog betrokken bij zijn? Ja, Robbe, het gebeurde met jouw boek, Zomervacht. Dat gaat bij het Nationaal Filmfestival, dat nu is begonnen in première. Het is de slotfilm. Klinkt een beetje als een cliché van je welste, maar toch wil ik het weten. Voelt het een beetje alsof je je kind moest loslaten? Ik vind die vergelijking met een kind altijd wel... een kind is niet een boek. Maar het is wel het gevoel alsof ik een kleinkind heb gekregen, zeg maar. Ik herken er veel in. En het is echt iemand anders geworden. Dus je hebt de lusten, niet de lasten. Ja, ik ben een soort grootvader geworden van een kleinkind. Ja, je trekt de parallel heel mooi door. Britt Snell, scenario schrijver van die film. Jij was samen met regisseur Joren Molter, pas afgestudeerd. En op zoek naar een verhaal voor jullie eerste echte speelfilm. Maar toen iemand tegen jullie zei, is het boek Zomervacht niet iets voor jullie? Was er eerst wel een soort van gezonde weerzin, geloof ik. Ja, toen zeiden we, nee, ga geen boekverfilming doen, nee. Nee, nee, je wilt toch zeg maar het liefste je eigen idee natuurlijk verfilmen. Maar Jor en ik die hadden zoveel verschillende thema's waar we mee bezig waren, die we gewoon niet konden verenigen in één verhaal. En toen kwam onze producent Floor Onrust, die kwam dus met dit boek. En die zei, maar dit is echt al jullie thematiek in één. En toen zijn we het gaan lezen, dachten we, moet gewoon worden. Nu moeten we wel. Klaar, ja. Want even, Zomervacht, voor wie het niet gelezen heeft. Dat gaat over Brian van 13, die in een caravan woont met zijn, laten we zeggen, niet zo aanwezige vader. En zijn broer Lucien is lichamelijk en geestelijk gehandicapt en woont in een instelling. Maar omdat die gaan renoveren, moet Lucien tijdelijk bij Brian en zijn vader gaan wonen. Britt, toen jullie hoorden waar het over ging en dat boek dus lazen, was je wel meteen om. Ja. Want hoe komt dit, waarom past deze thematiek zo bij jou? Dit past heel erg bij mij. Ik kom zelf uit een grensgebied. Dus ik herken me heel erg in de omgeving waar Brian vandaan komt. Het speelt eigenlijk in de buurt van België ergens, hè? Ja, dat is een beetje. Het was in het boek was het altijd een beetje een soort van Franstalig. Ja, het is in een boek heb ik het heel losgelaten. Ja, precies. Mensen sturen me af en toe wel foto's van als we op vakantie zijn. We hebben het gebied gevonden. Ja. Hans en ik zijn er geweest. Ja. Maar dat is in een boek, hoef je dat niet te noemen. Het speelt zich ergens zo, precies. In Wallonië, Noord-Frankrijk. Maar het kan ook zo. Ik kom zelf, zeg maar, inderdaad van de Twentse, zeg maar, de Duitse grens in Twente. Ja. Dus ik herken me daar toch ook ergens in. Ondanks dat het dan allemaal Frans was. Maar daarnaast ook, wat het belangrijkste was, is dat het ging over een broer hebben met een beperking. En ik heb zelf een pleegbroertje met een mentale beperking. Ja. Dus vandaar. En daar wilde ik heel graag een keer een film over maken. Maar omdat dat gewoon best wel persoonlijk was, en dat is heel lastig dan om je daarvan te distancieren, lukte dat niet zo goed om dat in een eigen verhaal te gieten. Dat was nog iets te pril of te vroeg of zo. Ja. Dus vandaar dat ik herkende me heel erg in Brian en zijn worsteling met zijn broer. En dan had je iets meer afstand, zodat dat gewoon hanteerbaar om over te schrijven. Ja. Ja. Om nog even wat meer een beeld van het verhaal te krijgen, ga jij Jaap een klein stukje voorlezen? Ja. Lucien woont in een instelling en zijn vader en Brian gaan daar af en toe op bezoek. En dit is het begin van het boek, wanneer ze daar zijn kamer in lopen. De dichte lamellen klapperen tegen het open raam. Kreppapieren vogels hangen met touwtjes aan het plafond. Daaronder ligt Lucien. Het stugge haar op zijn achterhoofd staat zoals altijd onkambaar overeind. Zijn onderlijf plat op de deken, zijn romp en gezicht van ons weggedraaid. Sinds ons laatste bezoek is hij weer dichter naar de randen van zijn bed gegroeid. Hij verandert in kleinigheden, vollere wenkbrauwen. Zijn onderlip pelt verder naar buiten als een wijwaterbakje. Puistjes langs zijn haarlijn. Lucien! Zijn ogen openen zich tot een kier. In zijn ooghoek kleeft een gele broodkruimel slaap. Onze moeder zou dat meteen hebben weggepulkt. Tja. Britt, ken jij dit fragment inmiddels ook uit je hoofd? Ja. Niet? Ja? Ik heb het boek denk ik wel zo'n 100.000 keer gelezen. Dus, wow. Dus kun je ook wel zien aan al mijn alle memo-papiertjes die erin zitten. Ja. Ja, helemaal binnenstebuiten gekeerd. Ja. Je kwam net van de filmacademie. Was dat iets waar je les in had gekregen? Hoe schrijf je een scenario van een boek? Hoe maak je daar een film van? Ja, dat heb ik in mijn tweede jaar heb ik dat toen een keer moeten doen. Als een van mijn eerste opdrachten om echt een speelfilm van 90 minuten te schrijven. Omdat het natuurlijk nogal een onderneming. Maar destijds was ik daar heel slecht in. En dat was ook helemaal niet goed geworden. Maar dat kwam ook voornamelijk, besef ik me nou, omdat het boek mij ook persoonlijk niet raakte. Ja, ja. En je hebt toch echt wel een persoonlijke urgentie nodig om een boek, om daar een film van te maken. Je moet zelf ook aangaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Dat jullie graag het boek wilden gaan verfilmen was één ding. Maar dan moest Jaap ook nog overgehaald worden. Ja. Jaap, want je had meerdere aanbiedingen. Er waren meerdere partijen die jouw boek eventueel zouden willen verfilmen. Dat wist ik helemaal niet. Ja, nou, maar ja, meer mensen, ja, maar ik had bij Joren en Britt eigenlijk meteen... Ja, ik voelde dat meteen het eerste gesprek. Dus ik weet nog dat we zetten de uitgeverij in een kamertje. En... Je kunt een boek, dat bestaat uit 80.000 woorden of zo. En daar kun je heel veel zinnen of details uit aanhalen die je belangrijk vindt. En voor mij kun je dat boek zo terugbrengen tot 10 details of zo. Nou, en jullie noemden een paar van die dingen op. Kun je één detail noemen waarvan je dacht, ja, als je dat eruit haalt, dan zit het goed? Nou, een bepaalde... Nou, bijvoorbeeld dat fragment dat ik net voorlas. Dus dat je echt goed kijkt naar Lucien. Ik wilde niet een boek schrijven waarin je iemand hebt met een verstandelijke of lichamelijke beperking die de hele tijd kwijlt of zo. Nee. Dat clichébeeld. Dus in het boek komt het woord kwijl niet voor. Maar dat was iets dat jullie ook aanhaalden toen van ja, we willen echt beschrijven hoe iemand doet, echt naar iemand kijken. En zo waren een heleboel van die dingen in dat gesprek dat ik meteen dacht, ja, zij moeten dit. Zij moeten dit doen. Ja. Ik vertrouw het. In hun handen. Ja. Britt, vond je het... het is een heel ontroerend verhaal. Ja. Wat maakte dat voor jou... Wat is zeg maar de scène waarvan jij denkt... Ja, dit is eigenlijk... Eigenlijk is dit de hele film. Ik denk de eindscène van het boek. Dat is ook de eindscène van de film geworden. Nu ga ik hem dus verklappen. Dat is misschien moeten we dat niet doen. Ja. Misschien niet doen. Ik ook iets anders kiezen. Anders. Dus, het gaat me eigenlijk voornamelijk om gewoon de relatie die opbloeit tussen Brian en Lucien. En zeg maar, als ik de uitzending niet noem, bijvoorbeeld de scène, zeg maar dat zij met z'n tweeën in bed liggen. Ja. En dat je ziet dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid. Maar je voelt ook pijn bij Brian, omdat hij eigenlijk heel eenzaam is. En zich eigenlijk langzaam beseft dat de enige die echt onvoorwaardelijk ja. Inderdaad van hem houdt. Dat het eigenlijk zijn broer is voor wie hij in eerste instantie heel erg bang was. Ondanks dat hij een mentale beperking heeft. Zeg maar. Ja. Dus. Hij zegt op een gegeven moment in bed ook, als ze dan bij elkaar liggen, niemand vindt mij lief, toch? Ja. Zegt Brian. Ja. Dat vond ik wel echt heel zielig. Heel heftig, ja. Ja. Jaap, in hoeverre bleef jij vervolgens nog betrokken bij het maakproces van die film? Was er iets waarvan je dacht, ja, hier moet ik echt wel voor, als ze dit gaan doen, moet ik voor strijden. Hier moet ik voor gaan liggen. Dit wil ik niet. Nou, ik had wel bij de acteurs, dat was wel eigenlijk een van de dingen waar ik wel van wakker lag, waarvan ik wel piekerde. Ik dacht, ik wil niet dat iemand een verstandelijke of lichamelijke beperking gaat, vooral lichamelijke beperking, gaat spelen. Dus dat je iemand hebt die een spasme gaat spelen. Of we hebben het in dit decennium gaat het heel veel over inclusiviteit, maar naar mensen met lichamelijke beperking, die worden daar toch niet altijd zo bij betrokken, vind ik. En dat was wel dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel dat ze een acteur zoeken. Ja. Die zelf lichamelijk ook een beperking heeft en dat niet hoeft te spelen. Want er zijn ontzettend veel steengoede acteurs met een lichamelijke beperking. Ja. En dit is ook een van de kerngedachten van dus mijn regisseur Joren Molter. Die wil het liefst zeg maar zo realistisch mogelijk. Dus daarom hebben we dus echt iemand gezocht met een lichamelijke beperkingen. Ja. Joël. Dat is niet iets wat je via een castingbureau regelt. Nee, absoluut niet. Die zijn er niet. Castingbureaus. Nee. Uiteindelijk heeft hij hem gevonden, volgens mij via een interview van Je zult het maar hebben. Van een aantal jaar geleden. En toen was Joël 16. En dat was perfect, want dat was 2 jaar geleden. Dus nu zou hij 18 zijn. En dat is precies de leeftijd voor Joël, of dus voor Lucien, die we nodig hadden in de film. Dus eigenlijk was het een soort van gouden greep. Noodlot. Ja. Dus we hebben wel, zeg maar, dat was een heel lastige overweging voor Selma. Er is ook een karakter in het boek met wie Brian een relatie aangaat met alleen een verstandelijke beperking. Maar daar zit ook een beetje een seksueel aspect aan. En daarvan vonden we het toch heel lastig om dan iemand te casten met een mentale beperking. Omdat dat niet helemaal ethisch verantwoord is. Omdat die mensen niet zo goed... Mm-hmm. Ja, je weet niet waar je aan meedoet. Ja. Dus daar hebben we toch voor gekozen om wel een actrice, Isabelle Carfando. Ja. Ja. En het regisseren van Lucien, is dat dan nodig? Even gewoon praktisch, hoe werkt dat dan? Dat weet ik niet, want ik was natuurlijk niet op de set als scenarist. Hij is wel gewoon een acteur als alle andere acteurs. Dus Joren heeft wel veel met hem gerepeteerd, inderdaad ook. Ja. Jaap, jij bent ook naar de opnames geweest, toch? Ja, ja. Het liefst zat ik daar de hele dag. Ja. Nee, ik vond het wel leuk. Beetje in zo'n stoeltje op die camping. Ja, ja, ja. Heerlijk. Ja. Parasolletje erbij. Had je dan het idee dat je eigen boek instapt? Ja, soms was dat best wel... Ik vond het ook wel ontroerend. Er zijn daar dan 60 mensen aan het werk of zo. Van alles, van catering tot film, tot regie, tot licht. En dat die allemaal iets aan het maken waren... dat ik ooit in mijn eentje achter mijn bureau heb zitten bedenken. En met alle toewijding en slapeloosheid zijn ze daarmee bezig. Van alle vroegte tot 's avonds laat... En dat je dat daar ziet, dat je daar rondloopt in een caravan... die helemaal zo gemodelleerd is en gebouwd naar wat ik ooit bedacht heb. Ja, dat is wel bizar, heel erg bijzonder. Ja. Ja, jouw wereld is dan gewoon heel concreet en tastbaar. Die is er. Die is er dan. Als je een boek schrijft, dan vertellen mensen wel wat ze ervaren hebben. Maar ik zie nooit voor me wat ze zien. Nee. En dit is zo bijzonder hierin, dat ik zie wat Joren ziet. Ja. Die camping was niet heel moeilijk te vinden, toch, Britt, of wel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze hebben wel inderdaad in België hebben ze heel veel gezocht. Naar de soort van de perfecte locatie. En toen ze hier kwamen was het echt zo van... Nou, we hoeven eigenlijk helemaal niks meer aan te doen. Ik geloof ook zelfs dat ze die camping extra geld betaald hebben... zodat ze het niet gingen opruimen. Dus ja, die camping wilde het een beetje gaan opruimen. Ja, het is een beetje smoezelig, hè? Ja. Om het heel uit te drukken. Toch? Het is heel subtiel gezegd. Ja, precies. Ja. En toen was die film er. Je bent bij de opname geweest. Maar die film was nog niet af. Maar je mocht al wel kijken, Jaap. En jij was aanvankelijk niet wild enthousiast. Nee, ja, ik heb een paar versies gezien. Nou ja... Wat ik ken films eigenlijk alleen maar als ze af zijn. Dus ik heb nog nooit een film gezien die niet af is. Hetzelfde als mijn boek af is. Als ik dat dan laat lezen aan iemand en ik zeg... ja, het is nog niet af, dan weet je niet precies wat er dan nog niet af is. En dat had ik met die film ook. Dus er zat nog heel weinig filmmuziek onder. In de montage was nog een heleboel niet gedaan. En dan voel je bijvoorbeeld bij een bepaalde scène, weet ik nog... dat ik die keek en dacht, oh, dit moet spannend zijn. Maar ik voel eigenlijk, ja, ik vind het gewoon niet spannend. Nee. En toen zeiden ze, ah, nee, maar dat lossen we op in de montage. Nou, dan weet ik niet wat ze doen. Maar dan doen ze een kwartel, wordt iemand vertraagd. En dat zie je niet. En ineens is het spannend. En dat vond ik echt... magie. Ja, het is echt wonderlijk. Maar het is zoveel werk om een film te maken. En dat is... Ja, ik heb er ook gewoon te weinig kennis van... om op dat moment al te zien... wat het dan nog precies, wat hoort, het eindresultaat zal worden, ja. Nou, want het is natuurlijk wel zo dat schrijvers niet altijd blij zijn... als hun boek verfilmd wordt. Zo was Stephen King ooit zo teleurgesteld over The Shining... dat hij nog zijn eigen miniseries daarvan liet maken. Herman Koch zei over de verfilming van Het Diner... met Richard Gere was dat toen, hè? Het is geen film die ik mijn vrienden zou aanraden. Wie naar de dinner gaat, heeft gewoon een verloren avond. Was jij daar ook had je die vrees ook een beetje van tevoren? Ik had die vrees voor Jaap. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Nou, nee, ik herinner me wel dat er in het contract bijvoorbeeld... dat je dan tekent staat dat je het ook niet mooi mag vinden. Of dat je als auteur het recht hebt om het niet mooi te vinden. Ja, zoiets. Dat kun je vastleggen. Ja, dat stond erin, weet ik nog, in een zinnetje. Maar ik had die angst niet zo... ja, natuurlijk heb je die angst eigenlijk wel, dat het niet mooi wordt. Maar ik dacht, ik wilde ook bij betrokken zijn om het te zien... en jouw scenario in allerlei fases te lezen... om ook te snappen welke keuzes ze maken en waarom ze die maken. En als ik dan het boek uit handen had gegeven... en 3 jaar later naar de film gaan, denk wat hebben jullie gedaan? Ja. Maar ik snap ook alle afwegingen en waarom iets niet kon... of waarom iets niet wel in een boek kan, maar niet in een film... Dus ik ben eigenlijk ook een beetje zo mee... In het proces gegroeid, ja, precies. Ja. Want het is echt een heel ontroerend verhaal. Emotioneel, over broederliefde die ontstaat. Zit die emotie goed in de film? En waarom is het voor jou geslaagd? Laat ik die vraag gewoon stellen. Ja, om heel veel redenen eigenlijk. Ik vind dat Britt het scenario echt ontzettend goed geschreven heeft... op basis van het boek. Je moet een heleboel weglaten. En ze heeft echt de kern gevat. En het is voor mij ook echt een film geworden over twee... broers die naar elkaar toe groeien. Dus ik wilde een boek schrijven over een jongen... die zich niet kan uiten in taal... maar aan wie je aan zijn signalen die hij uitzendt moet zien... wat er met hem is, wat hij wil, wat hij wenst. Ja. En langzaam ontstaat er een band... en ga je die jongen beter lezen eigenlijk. Ga je hem beter begrijpen. En dat is wat in de film echt prachtig is gedaan. Dus die twee hoofdrolspelers zijn echt zo indrukwekkend goed. Dus het is voor mij nog meer een film geworden over... over twee broers en hoe je naar elkaar toe groeit. Ja, ja, dat is heel mooi. Die ontwikkeling zie je inderdaad prachtig, Brit. Het is dus de slotfilm van het Nationaal Filmfestival. Dat is niet slecht, hè, voor een debuut, toch? Nee, dat is wel echt een mooie eer, inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja. Heel spannend. Zomervacht is volgende week trouwens ook al in een aantal bioscopen te zien. En vanaf 19 oktober in heel Nederland. Jaap Robben en Brit Snel, dank jullie wel. Dank je. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En dan is het vrijdag geworden zomaar. En dan gaan wij spelen met Bart-Jan Barels, 60 jaar oud, uit Den Haag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Heeft niet veel hobby's, zoekt werk en heeft daar wat moeite mee om aan de bak te komen. Ja, niemand wil met mensen van 60, hè. Dus, Terwijl we toch jullie zo hard dat hoor je overal, maar... Maar in de praktijk? Nee. Nee. Wat wil je doen? Wat voor werk zoek je? Oh, iets leuks voor een... in dienstverlening of in facilitair of... Ja, vrij breed dus eigenlijk. Ja, vrij breed. Breed en zetbaar, brede achtergrond. Dus, Eén voordeel, alle tijd om het nieuws te volgen. Zo is dat. Ja, toch? Ja. 42 punten staan er op het scorebord. Maandag neergezet door Ruud Kok uit Rotterdam. En we gaan eens kijken of wij daar wat aan kunnen doen op dit moment. Ja, ja? Laten we het hopen. We gaan aan de slag. De basisbeurs is nu echt terug. Vandaag wordt de basisbeurs weer voor het eerst overgemaakt. Woon je nog thuis, krijg je 110 euro per maand. Wat kun je nou eigenlijk met dat geld na? Ja, vrij weinig. Daar kan je misschien 2 weken boodschappen van halen of zo. Zit je op kamers, dan krijg je als student 274 euro. En 450.000 studenten krijgen vandaag het geld op hun rekening gestort. Wat gaan jullie doen met het geld? Tras, denk ik. Ja, dat kan ook. De basisbeurs is weer terug. En dat betekent dat bijna 500.000 studenten van universiteiten en hogescholen weer studiefinanciering krijgen uitgekeerd. Vraag 1. Sinds hoeveel jaar staat er vandaag weer stufie op de rekening van studenten? 9. 8 jaar. 8 jaar geleden werd de basisbeurs afgeschaft en kwam het sociaal leenstelsel daarvoor in de plaats. Vraag 2. Welke instantie meldt vandaag dat studenten gelijk minder zijn gaan lenen? Duo? Duo is goed, ja. Zowel het aantal studenten dat geld leende als het bedrag dat studenten leenden is gedaald. Blijkt uit onderzoek inderdaad van Duo. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld, dus luister even hiernaar. Mr. President, it's an honor to welcome back to the White House and the Oval Office. President Zelensky was gisteren in de VS, waar hij rekent op een volgend pakket aan militaire steun. A very powerful package, thank you so much. And it has exactly what our soldiers need now. Vraag 3. Zelensky klopte gisteren bij Biden aan met een verlanglijstje. En hij kreeg onder andere miljoenen dollars toegezegd. Maar wat hij niet kreeg was een speciale versie van welk wapen? Een raket. Ja, van een raket, ja. De Amerikaanse Attack CMS raketten. Lange afstandsraketten zijn dat, simpel gezegd. En Zelensky sleepte gisteren in Amerika miljoenen binnen voor onder andere munitie. Maar zijn vurige wens dus voor een speciaal soort lange afstandsraketten zag hij in rook opgaan. Vraag 4. De tournee van Zelensky gaat verder. Parlement van welk land spreekt hij vandaag toe? Canada. Canada is goed, ja. En heeft daar ook een ontmoeting met Canadese zakenleiders over particuliere investeringen in de toekomst van Oekraïne. In vraag 5 krijgt u weer een fragment voorgelegd. Mm-hmm. En nu is de vraag, wie is hier aan het woord? Het was leuk, het was spannend. Hè, dus natuurlijk wel een beetje klotsende oksels. Maar ook echt heel erg leuk om voor het eerst te doen. Bontebal. Bontebal, Henry Bontebal, de kersverse CDA-leider, maakte zijn debuut bij de algemene beschouwingen. Ja, en dan krijgt u nu de kans om nog een extra puntje te verdienen. U mag namelijk kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt en op de moeilijke vraag 2 punten. Dus zeg het maar, wordt het de makkelijke variant of de moeilijke? Doe maar een moeilijke. De moeilijke, oké, leuk, een uitdaging. Voor 2 punten dus. Er werd gisteren een motie aangenomen van het CDA waarin de partij wil dat transferpassagiers en wat nog meer belasting gaan betalen? Vliegtaks. Het antwoord is privévliegtuigen. Ik zie enige twijfel ook bij de jury. Er wordt even nagedacht, we komen er zo meteen op terug. Gaan wij intussen door naar de volgende vraag. En daarin krijgt u hints over een onderwerp uit het nieuws. Dus cryptische omschrijvingen. De vraag is, waar gaat dit over? Denk even goed na voordat u een antwoord geeft. Want als je van eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dan komt hij aan, waar gaat dit over? 4. Ik schoot opnieuw tekort. 3. Mijn leider voelt zich soms een roepende in de woestijn. 2. Mijn aanhang wil dat mijn raad buitenspel gezet wordt. Jon Beren, nee. Nee, ik weet het niet. Nee, voor 1 punt is de aanwijzing. Toch geeft mijn gelijkspel van gisteren klassieke hoop voor de toekomst. Voetbal. Ja, dan komen we bij voetbal uit. Ajax, om precies te zijn. Ja. Even kijken. Na deze eerste ronde is een factor van 7. 7 is het getal dat wij noteren. En dat betekent dat u 7 vragen moet goed hebben in de tweede ronde. En nou, dat zou dat best zou eens, nog kunnen. Even wat kunnen gaan opleveren. We gaan kijken of dat ook de realiteit wordt. We gaan het proberen. De Nationale Nieuwsquiz. Gokkersdagen, welk bedrijf voor de rechter? Holland Casino. Toto, welke Nederlandse club verloor gisteren met 4-3 in de Conference League? AZ. AZ is goed. Scholieren zijn steeds vaker slachtoffer van online roddel. Geïnspireerd door welke serie? Geen idee. Gossip Girl. De brandweer is nog altijd druk bezig met de brand in een afvalverwerkingsbedrijf. In welke stad? AVR. Welke stad? Rotterdam. Rotterdam, ja. D66 wil dat Nederland klimaatneutraal is. In welk jaar? 2040. 2040 is goed. Naast de Oranje Zomer en Oogappels is welk programma genomineerd voor de Gouden Televisiering? B&B de Liefde. Ja, vol liefde. Voor het eerst in 10 jaar is welk dier in aantal toegenomen in Afrika? Witte neushoorn. Witte neushoorn. Een kamermeerderheid wil dat wat met 1,7% stijgt. Minimumloon. Dat is goed. Max Verstappen was de snelste bij de eerste vrije trainingen van de Grand Prix in welk land? Japan. Japan is goed. De piloot van een F-35 belde wat om te vertellen dat hij zijn straaljager kwijt was? 911. Dat is goed. BBB-kandidaat Mona Keizer zei gisteren bij de talkshow Humberto wat te ontvangen? Wachtgeld. Wachtgeld is ook goed. Goed gevoel over deze tweede ronde? Ik heb niet geteld. Niet geteld. Nou, wij wel. Het zijn er 9. En 9 maal 7 is 63. En daarmee bent u de winnaar deze week. Kijk! Ja, nou is dat even nou, fijn. Toch een, Ja, toch? Ja. Ja. Heerlijk. En jammer een beetje voor Ruud Kok. Want de 100 euro gaan aan zijn neus voorbij, meneer Kok. Ja, nou, hij heeft toch goed gespeeld. Hij is terecht winnaar. Hij heeft hartstikke goed gespeeld. Wat ga je ermee doen met die 100 euro? Ik doe het bij mijn zakgeld. Bij het zakgeld. Oké. Okay. Nou, dat is sowieso altijd nuttig, toch? Ja, precies. Ja. Goed, u kunt nog meedoen, zeg ik even. Volgende week vrijdag zoeken wij nog een kandidaat voor de Nationale Nieuwsquiz. Dan kunt u ons mailen naar nationalenieuwsquiz@spraakmakers.nl. En zometeen natuurlijk Sven op 1, zoals iedere vrijdag met Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Wie heb jij zometeen te gast? Goedemorgen, Carl-Johan. Ja, er is voor 4 miljard vertimmerd aan de begroting. En ze heeft de hamer nog in de hand. Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, die driftig meetimmerde, geeft zometeen een verklaring. We gaan er naar luisteren. Ik ga bedanken Jaap Robbe als spraakmaker. Fijn dat je er was. En graag tot de volgende keer. Scenario schrijver Britt Snel. We gaan genieten van de film Zomervacht. En Martin Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Heel goed dat u er was. Gaat u naar die film kijken, Zomervacht? Zeker, zeker. Ja? Ja, lijkt me echt een aanrader. Zometeen het nieuws met Gert Kluuk. Ik wens u een hele mooie vrijdag en een heel prettig weekend. We zijn er maandag weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.